reggel. Elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a reggeli show. Nálam van a kártyád, Laci. Nálam van a kártyád. Jó reggel. Szolgálati itt vagyunk. Közlemény. És most zene. Nincs rajtam bugyi. Bugyi. Hat óra, mondjuk 9 perc, ott van az irodában. Kártya. Nem ott, kártya. Kártya. Nem kártya, kártya. Kávét, igen. De ne kapszulásat, hanem van a másik, ez jobb, a pertél. Nem kávé, kártya. Ilyen. Kávé is, meg kártya is. Ja. Jó. Na. Csak már tudom, hogy én is érzékeny vagyok, arra eltűnik a kártyám, és lelkiismeret furdásom volt, egyszerűen tegnap felkaptam a Laciét, és elrohantam vele. És akkor most szóltam neki, mert megláttam, hogy ott van az asztalon. Hát ez fontos dolgok, érted? Hát. Igen, mondjuk tárgyaláskész voltál tegnap, tényleg, amíg a főnök asszony bent ült, nagyon aranyosan ráértél, jött a Laci, beveszik meg! Jó! Nagyon fontos tenisz. Hello, majd hívják fel! 11 órakor már a teniszpályán kellett lennem. Nyertünk vagy sem? Kikaptunk sajnos. Háromszer. És játszottál felé? Ki az? Hát mi csapatként vagyunk ott a pályán. Ja. Rakoczai Viktortól háromszer. Összekapta magát? Döntőszett. Jó, volt, olyan meleg volt a sátorban, aztán megörülök, tehát én szauna, ha már kint ilyen 15 fok van, akkor a sátorban az a 26, de április elejéig nem szedik le a sátrat, és hát ilyenkor úgy, tehát ilyen 80-as páratartalom, 80%-os páratartalom, 25 fok, nincs bent levegő, ez kettőt futsz a labdáért, és egy fetrex, mint egy ilyen bogár. Én úgyhogy jó volt. Én mondom, csak azért érdekel, hogy nyert, vagy veszített, hogy másnak mi a hangulata van. De nem, már a tenisz nincs hangulattal, nincs jelentősége a hangulatomra. Igazából az a jó, hogy már ez már érett vagy. Tehát valószínűleg Robert Norbi lehet az egyetlen, aki egy elveszített teniszmeccs után másnap ege. Réka, ez neked update-hét? Nem, igen. Ez... Hogy érve ki? Sok minden hatása van a hangulatomra, akár az is, hogy hogyan aludtam, vagy mit álmodtam, vagy milyen idő van, de az, hogy mi történt előző este, vagy nappal a pályán, az már régen nem. Azt mondjátok meg nekem, belenéztem, de nem tudtam végignézni. Fordított a Barca, igen, vagy nem fordított? Fogalmunk sincs. 6-1 lett. Ne, igen, ezt nem mond. És akkor? És akkor bent van a BL-ben. Nem mondod bent komolyan. Bent van a BL-ben a Barca. Ezt miért csinálják egyébként? Mert én nem látom, de maga a jelenség az nagyon érdekes. Izgi legyen. Ugye a Paris Saint-Germain játszott. Uh-huh. És brutálisan megverték a Barcát. Igen. És én azt néztem, azt hiszem, hogy valami, nem is tudom, valami 4-et, vagy 5-öt kellett volna lőnie. Na most az első félidő 40. percig néztem, vagy beleni 20 perc, ott volt már 2-0. De nem bírtam végignézni, és mondom, atyú, annyira nyomott a Barca, és annyira kemény volt, hogy akkor megfordították. Meg 6-1 itt a hallgató. Úristen. Én azt láttam az újságokon, hogy bejutott a BL-be, tehát ebből... Na, ez elnézek, várjál, hogy kiklönték a gólokat. Átfigyek. Játszott a Messi, játszott a Neymar, játszott a Suárez, nagyon sokan játszottak, tehát nagy csapattal állt föl a Barca. Ráadásul mindent föltettek egy lapra, nem is nagyon védekeztek, tehát olyan felállásba játszottak. Jó, úgy nyomták, nem volt kínálat, nem jutott el fél pályáig a labda, csak azt láttam, és én tudtam az előző meccs eredményét, gondoltam, belenézek. Na, itt is van. Történelem 0-4 után hazai 6-1-el ment tovább a Barcelona BL-be. De tényleg kiütötték a PSG-t. Tehát mi lehet, persze értjük a lélektanát a dolognak, jó, biztos volt egy kis fejmosás, felállt, mit tudom én, Messi, és akkor tartott egy ilyen dzsuzsákos beszédet, mielőtt kifutottak a gyepre, meg hasonlók, de hogy akkor az odavágon, amikor ugye a franciák nem voltak, akkor miért? Egy rosszabb állapot, ahol egyszerűen na de hát igen, 0-4-ről neki menni egy 8-at döntő visszavágónak, az nagyon kemény. Szóval az szinte esélytelen, bár egy Barca ellen azért, ha ezek a fiúk megrázzák magukat azért. Tehát ott 3-4-5-6 olyan világsztár van ott, hogy... Jön a második egyébként teljesen jogos kérdés, ami bennetek is felmerült már, hogy amikor mi voltunk kint Barcelonában, akkor mi olyan meccset láttunk, amit láttunk. A jó, más azért ez egy sima forduló volt, egy bajnoki forduló, azért az egész más, ez meg egy BL8-at döntő visszavágó. Tehát, hogy ott mind a két csapatnak mindegy volt, azt a szakik elmondták, amit mi láttunk annál, igen, a meccsnél. Ott mindegy és volt. És ugye a Barca utána pár nappal játszott egy fontos mérkőzést, tehát mindenki takarékon játszott. Mi nagyon rosszkor mentünk. Na most, ha itt vagy... De idén remélem jobb időben megyünk. Szerintem bekó menni. Bekómálni azon a meccsen. Szerintem bekó majd szólni a központba, hogy vigyenek minket is. Szóval itt nagy öröngés lehet. Tehát gondold el, szóval megnézel 6 gólt, és összesítve 6-5 lett. Ez... Azt hiszem, hogy talán a legnagyobb fordítás, ami volt. Tehát ilyen nem is volt soha még futballkupák történetében, hogy valaki 0-4-ről lőjön egy 6-1-et, és ezzel 6-5-tel forduljon. Hát ez brutál. De kár, hogy nem néztem végig, tudtam, hogy ez jó más lesz. Én nem nagyon nézek focit, de ez ez óriási kellett. Anya kirejök az egy kis tonhalas pasztát, vagy vizét, tapaszt. Ő már kettő nem megyek be. Visszajössz érted, és már rúgtak hármat. Azt olvasom, hogy szélső hátvédek nélkül küldte fel Messiéket a Luis Enrique. És tehát egy tök más felállás. Ez akkor nem, azt mondja, nincs veszteni. Tehát mondjuk lehozod a kapust a hokiba. Hát mindegy. Ha belüljük, jó, ha nem, akkor vége. Takarodjál te is előre gólt lőni. Három középső védő játszott, és hát elől Neymar, Messi, Suárez, hú, hát azért az nagyon erős. Kik lőtték a gólokat? Ezt most magamtól kérdeztem már. Nézd meg, előtted van nyitva. Szerintem Neymar, Messi, Suárez. Van egy ilyen összesítés? Suárez ugrott ki, 5-1, ajtekin, fingom nincs kikezek. Mindegy, a lényeg, hogy fordítottak. 6-ból 3 gól pont rugásból jött, egy tiszta öngól, és egy gólnál lehetett fejezni a gólpasszadót az utolsónál Neymart. Aha, aki az öngól lőtte, azért embere. Az most nem aludt finoman. Hát, fú, gyerekek, ez nagyon nagy dolog. Ez nagyon nagy dolog. Bepattant szegényről, tehát, hogy simán benne van a pakliban, hogy éppen mentenek, a lehet, hogy most volt. Hős. Habár ezt nem hiszem. Igen, tehát itt van Suárez 3, Kurzawa 40. öngólja. Messi. Nekem is mindig ezen jár az eszembe. 50. perc 11-esből, Neymar 88 és 91. Jó, a másik a 11-esből. És a Messi átadta a 11-est a Neymarnak, vagy lecserélték a Messit? Most magammal beszélgetek, de... Uh-huh. Aha. Szerinted? Nem tudom, mindig a 11-es, mi a Messi lövi, de akkor most a Neymar lő 11-est. Akkor is tudja, lehet, hogy nem akart önzőzni, vagy azt mondta, hogy igen, hogy na, ha most mellé rúgom Messi. Akkor ezt nem most. Parancsolj, gyere! Tudod, beszéltük az edzésen. Annyi kupán volt már mindent, tudod, hányszor sajnálatbes vagyok. Figyelj, ezt el kell ismerni, hogy ez olyan csemege, mint nekem egy autszálló pen. Tehát ez a Barca rajongóknak ez a tegnap este, ez egy, itt is azért vannak páran akár itt Magyarországon. Vagy Ferinek egy bókusz dordöntő. Igen, vagy Ferinek egy jól sikerült lapocka. Egy vajbabbal készült lapocka. Egy szép felsáll a lehelem. Igen, egy jó besamelvártás. Tagyasi tojás? Mi jalmos? Az bé. Szóval ez népünnepi, ezt el kell ismerni, és nagy taps a Barcának, meg mindenkinek, aki nézte tegnap a meccset, várjatok, mindjárt kapjátok. Itt van, így már szól is a taps, ezt tessék, ez mindenkinek. Ez óriási, ez sporttörténelem, tehát ez tényleg nagy dolog. Ez nagy dolog. Bekóvallani, hogy azért ez egy nagy meccs, és azt gondolom, hogy ha lehetőségünk lenne még egyszer látni valami hasonlót, de tényleg nem is kell. Ősszel úgyis ráérünk. Hát hogy nézünk már? Ez gyerekek, ez sporttörténelem, szóval ez előtt fejet kell hajtani. Mondom, én elmentem aludni. Tehát, ti meg be se kapcsoltátok. A három futballzseni. Egy megnézett 2 gólt, azt mondta, hogy nagyon-nagyon álmos vagyok. Jó meccs, de köszönjük. Aztán gondoltam, hogy ti egyáltalán nem, és akkor most reggel gondoltam, elolvasom az eredményt. Tehát nagyjából ennyire szeretjük a futballt. De ez óriási, ez óriási dolog. Tegnap előtt voltak a lajhárok, tegnap mit néztek? Ugye? Várja. Természetcsatorna volt. Valami hasonló lesz. Tegnapi hír már, publikus Mészáros Lőrinc tegnap megvette a Barcelonát. Ezért játszott, ilyen jó. Ez így van. Nem csak a meccsekre. Megvett egy 5 csillagos tokai szállodát, majd megvette a Barcelonát, csak hogy gyarapodjon. Portfólió megnőjön. Gyarapodjon ő, vagy aki ő megbízta. Igazából, mert tudjuk, hogy mi a helyzet. Na, Balázs, magyar meccsekről miért nem beszélsz? Azért, mert szarok, hát most komolyan ne idegesíts föl. Tényleg, mit beszéljek itt egy Baja Dunaújvárosról, 30 nézővel? Mit egy Barcelona? Az NB2-ben dübörög a felcsút. BL 8-at döntő, ahol 0-4-ről kellett fordítani. Hát hadd beszélj már erről egy kicsit többet, lássam, mint a Székesfehérvár, nem tudom, Dunafer, van még ilyen, vagy van? Majosháza, Délegyháza. Tehát, hogy hagyjuk már magyar focit, de tényleg. Amikor világszínvonalon játszanak EB, akkor beszélünk erről. A válogatottról elég sokat beszéltünk. Még meccset is néztünk. Nézhetetlen, ott van, rossz, szar meccsek vannak Magyarországon. Mit beszéljek erről? Hát kit érdekel? De nem nézed őket, tehát nem tudhatod, lehet, hogy zseniális. Néha belenézek. Hát nézőszámot szoktuk megnézni, mindig úgy vagyok vele, hogy mit hagytam ki, milyen meccs volt, 34 néző, mondom, jó van. Igen. 34 néző, ebből 10 fizető. 10 a rokonság, 10 meg az ügyelet, meg a portaszolgálat. Nem, egy magyar foci, nem vagyok hajlandó beszélni semmit egyébként. Ha mennek majd végére EB-re szívesen, aki, ahogy tettük ezt tavaly is. Kivéve, hogy a Kabát Peti van a gyertekádban, mert akkor szívesen beszélünk a focira. A Kabát játszik egyébként? Persze, játszik. Játszik? Igen. Hát Böde Dani kikerült a keretből, tegnap hallottam. Kirakták Böde Danit a keretből. Böde Dani, ez, ugye, ez, tudjuk, na, ez viszont bosszúért kiált. Ez bosszúért kiált. Szóval, hogy ez tényleg már ott mi van a szakvezetéssel? Az a vasember, érted? Mint szemük ezeknek? Nem tudják, hogy ki a Böde Dani. Hát ez elképesztő. Na jó, van, egyébként minden oké, okay, minden rendben. Minden rendben van, jó volt. Jó volt tegnap. Jól éreztetek magad? Nagyon-nagyon sokat gondoltuk rád. Anitát nem kérdezzük meg, hogy... De elmondhatja, kivett virágot. Őszintén nem kamozunk, nem hazudunk. Én nem. Én vettem kettőt. Tényleg? Rendes vagy. Vudok ezt színe, hogy jövök le. Ezt nem én szerveztem, azt nem veszem a nyakam. Nem, még előtte azt mondom, hogy gyereket hoztam el az iskolából, és akkor mondtam, hogy jó, Benny. Egyet te választasz, egyet én. Én játszintot választottam, ő primulát akar, arról lebeszéltem, hát és akkor egy nagyon szép koralvirágot vett, amit aztán valamiért elültetett a kertbe. Úgyhogy szerintem az mára meghalt. Aha. És mondta, gyere, nézd meg, és ott gyönyörűen elültette a Benny. Igen, kivette a kis ilyen műanyag, ilyen narancssárga, ilyen műanyag kaspóból, berakta egy ilyen kis földbe, betúrta, beültette. És aztán tett rá egy nejlont kavicsal, hogy ne fagyjon meg. De cuki. Hát mondom, mekkora lelke van ennek a gyereknek. Ez egy olvasó gyerek, valamit. Nem sokat beszélget a kertész. Nem, az a nagyanyával sokat kertészkedik. Már nagyanyja nagy kertész. Ahogy az apja is egyébként. Ja, igen. Családi volás. Úgyhogy én letudtam. Tőlem a nagy farkát. Az ipari méretű, slabot a nadrágjában. Ami nekem is ott van. Gond pihen. Tőled az esőszető rendszer. Szóval én letudtam előnapot, most nem azért mondom, hogy fényezzem magam. Én megcsináltam a tojásos nokedlit, amit megígértem műsor végén. Még egy kis aszalt paradicsomot is vágtam bele. Nagyon érdekes arcot vágott a nőm. És aztán leülted és bevágtad az egészet. Most pedig nézd meg, hogy kell megenni. Anita, volt valami? Jó reggelt, volt, igen. Kardvirág este éjszaka? Nem. Kardvirág, purcsít, egy kis kardvirág kicsim. Virággal állított haza a férjem, két virággal, az egyiket a gyerek nevében. Igen, az, igen. Ő húzta a talpalávalót utána az esti mókához. Szóval két cserepes virágot kaptam a fiúktól. Az egyiket kültérinek szánták, tehát el lehet ültetni. Jelzem, nincs kertünk, de azért köszönöm. Szóval nem tudták, hogy kültéri. És a virágos se tudta, kiállatta. De a virágos mondta, és ezzel a jelszóval is adta oda, hogy ezt ki kell ültetni, mondtam, oké, hova. A másik az ilyen benti használatú, azt kaptam a kisfiamtól, nagyon kedves volt, és a végén egy testápolós talpmasszást a férttől. Ó, de tudatos volt, vagy csak rádömlött valami? Tudatos volt. Tudatos vagy csak elmentett, és fiatal rádöntötte a karalábi főzeléket, és akkor kicsit ágyírt a lábam. Na, gyere, anya, lereszelem a sarkadat. Nem, ez most kifejezetten nőnapi testápolós talpmasszázs volt, mert mi a férjemmel szoktunk ilyen alkukat kötni. Hogyha ő szeretne valamit, mit tudom én, tovább aludni hétvégén, akkor vagy elmenni ide-oda. Nem, akkor azt szoktam mondani, oké, de akkor este nekem jár ezért egy talpmasszázs. Ez tök jó, akkor beszélj már Vikivel, ezek itt tök jó dílek. Igen. Minden hétvégén én kerek a gyerekekhez. Ez valahogy így kialakult. Hát valamit én is dílelek már. Te vagy az, aki korán kell. Én vagyok a korán kelő hétvégén. Akkor ti is beosztottátok, hogy nem, ki az. Nem osztották be, ő ezt kapta. Itt nem volt beosztás, vagy legalábbis engem nem kérdeztek meg. Nem emlékszem semmilyen kérdőívre, vagy bármilyen, amit alá kellett írnom. Valahogy ez így alakult, hogy 6 évet tulajdonképpen én kellek. Egy beosztás tábla van, de azon csak Balázs. Akkor szerintem ne kezdj el alkudozni, mert tök fölösleges ezek után. De valamit kérhetek cserébe. Ez elment, úgy érzed? Szerintem elment. Ez a hajó régen. Hát így van évek óta, most már nem tudsz rajta változtatni. Na, azon nem, hogy ne kelljek, csak hogy valamit kapjak cserébe. Nem, de akkor kellett volna már bevezetni az elején. Csak hűtőtökön van egy kis tábla, anya, apa felirat, és mindenki húzza a stirigulát, hogy egy-egy legyen mindig egyenlő? Nem, általában én járok jobban. Na, akkor ugyanaz, mint... Ugyanaz, mint nálunk, mindig én. Hát, általában én szívok. Na, de, jó. De én ezt így magamra vállalom meg, én szívesen kelektetem, nem csak ugye, csak úgy egyszer-egyszer aludnék. Egy masszázs volna. Jól lesne néha egy kis talpmasszázs, nem? Igen. Majd átküldöm a férjem. Jó keze van? Jó keze van? Nagyon. Én megállok egy talpmasszázsra, nem megy tovább, nem kérek semmit. Megköszönöm. Nincs bumbum. Rászolnál, amikor tért fülük tévednek a kezein. Na, mit szólna Anni? Na jó, de jó, csak egy picit. De semmi. Mekkora a gyerek? 6,5 éves. Ezt mindig megkérdezem, mikor bejössz. Nem baj. De most akkor fölírom. Anita 6,5. Patrik. Kicsivel kevesebb, mint a tiédből a nagyobb. Anita, Patrik. Így meg tudod jegyezni. Te fura. Ki volt ilyen erőszakos édesapád? Igen, például úgy tudom megjegyezni, hogy kicsit kevesebb, mint az enyém. Igen, 7 ugye. Benni most kicsit. 8 lesz, igen, 7 múlt. Tudok, hogy egy nagyjából egy fél év. Mondd, azt nem haragszik meg. Persze. Na jó van, szakú volt. De jó, hát a Janitól is ugye megkaptam az ajándékot, így tegnap van. Az édességet, nagyon finom volt, hálás köszönet érte. Találtál valami félig megromlott marcipánt a táskádban, hogy mit csináltál? Nem, tőlem meg ilyen tarkomasszást kért. Én a vállát masszíroztam meg. Nem, hoztam be, voltam tegnap az egyik ilyen négy betűsbe, aztán vagy tegnap előtt, és láttam, hogy valahogy így, mert ott volt három darab ilyen kókuszgolyó az olasz cégtől. Fél áron, mert már holnap lejárt. Senkinek nem kell. Mit számít ez? Ugyanebben a négy betűsben tegnap a pénztáros hölgyek virágot adtak minden női vásárlónak. De bizony. Jó. Aha, meg kókuszgolyókat ingyen. Mert hogy egy hete lejártak igazából. De jó, én is voltam valahol tegnap, ahol a nők kaptak virágot, de már nem emlékszem. Sokan csinálják ezt a virágosztogatást. Ez jó? Nálunk is a cég, ugye, a szélyeztetés körbe járt, persze. Laci is hozott tegnap. Hát bevásárolt, egy egész dobozzal hozott ilyen apró pici virágokat. Az utolsó lánynak már csak a banáns doboz maradt, de egyébként ez a fogja. Sörült. De te Laci tudod, hogy neki könnyű, hát ezt ő kapta nő napra, csak tovább adja. Nagy a baráti társaság. De minden esetre nagyon köszönjük mindenkinek, akinek eszébe jutott, hogy tegnap nőnap volt, és egy kicsit ünnepelt minket. Mostantól majd ti jöttök. De hogy milyen hiányérzet van a nőkben, én kiraktam tegnap egy nagyon rohadék posztot egyébként, hogy Annát úgy köszöntöttem föl, hogy innen elvettem egy virágot, és odaadtam neki, és kiírtam, hogy boldog nőnapot, és senkinek nem esett le. Köszi, de aranyos vagy, te cukiva, de aranyos vagy. A poszt arról szólt, hogy bejövök, innen kiszedek egy virágot, átsétálok, és odaadom Annának. És Bali, te cukiva, köszi, puszi, nem nézitek meg a videót. Hogy ez egész egy gag volt, és arról szólt, hogy az Annát úgy köszöntöm, hogy innen viszek ingyen virágot oda. Meg se nézték. Annyira hálálkodtak. Értelmezdés a képek meg a videót. Hát mondom, hát milyen könnyű boldogát tenni a Facebook népét. Hát nem is bocsánat, értetem. Jó reggelt, sziasztok. Ránéztem tegnap pont ugyanerre, hogy mondom, biztos kaptam hideget, meleget, hogy jaj, Anna, megint milyen lúzer volt. Semmi. Mekkora szíved van, Bali, de aranyos vagy. Cuki, mondom, nem vagy, Bali. Átvitted 2 métert. És innen kivettem, és átsétáltam. Más helyetted. Na mindegy. Figyelj, és hazavitted a virágot? Csak kérdezem. Hát hülyeskedj, persze, hogy haza. Erre gondoltam, hogy kiteszek egy posztot. Hát figyelj. Megy hát a virág. Igen, nálam van. Hát jó, mert szóltak, hogy hiányozni fog majd holnap végén. Aki úr az úr. Már megdöglik, péntekre el lehet vinni. Aki úr az úr. Na jó van, figyelj, egy nap megérdemletek, hogy rólatok szóljon. Na, elfelejtett, nézd, klaviatúra. Aztán gyereknek kell tanulni, nem? Akkor mostantól kezdve hallgass a nevünk. Igen, de van pasi nap is, csak mondom, tehát hogy csak jelzem. És hogy kéne rá készülni. Nem tudom, de hogy állítólag van. Tudjátok? Ivó napja. Ivó napja. Az mindegyik nap. Ez annyira rossz, hogy megtaláltak egy Ivó, és hogy ilyen szójáték tényleg Ivó napja? Nem, van egy hivatalos pasi nap, de sokáig ugye azt mondtuk, hogy az meg a mi napunk, tehát amikor még nem volt férfi nap, csak nő nap. Ja, akkor ez az Ivó. Ivó névnapja. Ez elég mikroszkop színpados, ez elég saskavar is. De akarjátok azt ünnepelni egyébként? De nem Ivóna, hanem valamikor máskor. Ne felejtsétek el, majd szóljatok majd aznak. Keressétek meg, hogy mikor van, derítsétek ki. És így holnap. Lehetne holnap is, lehetne tegnap is, de fit ma. Így van. NOV 19. Azt hogy rohadt nagy mázlitok. Rohadt nagy mázlitok. És az pont munkaszüneti nap lesz. Ráadásul hétvége, tudod. Úgy sajnáljuk, de tényleg rohadt nagy mázlitok. Utólag meg már olyan ciki nem köszöngetném. Előtte se illik, pont akkor kéne. Ez a 8 napos határidő, ez erre most nem vonatkozik. Nem, az csak aznap lehet, igen. Trinidad Tobagóból indult el a NOV 19 nemzetközi férfinak. Ott is rohadtul ráérnek. Szóval ott is megy a harc. Ott is nagy a presztizselés azért, hogy van nőnap, akkor legyen férfinam. Na jól van, most már nem ismétlünk akkor, mert elment az idő. Úgyhogy... Majd valamelyik szabadságot meghallgatjátok. Ez is igaz. Hogy állunk játékkal? 2-1-re vezetünk. Jó. Lehet jelentkezni játékra, ha játszanátok. Jó, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello, drága hallgatók, csütörtök van, jön a hétvége, nem sokára. Most már csak egy nap és péntek, úgyhogy jól állunk. Jól állunk. Hamar véget ért ez a hét. Mi hamar elment, nem? Nagyon hamar. Ugye, nagyon hamar. Valahogy úgy érzem én is. Jövő hét meg egy picit csonka lesz, mert ugye szerdán nem kell jönnünk, nem kell jönnie senkinek, hiszen nemzeti ünnepünk lesz március 15-ig. Hát nehéz volt kitalálni, nyilván azért tisztában van vele az ország. Úgyhogy akkor meg nem lesz az olyan rossz. Nem. Az is gyorsan elmegy. 2 nap pihi, 2 nap munka, 1 nap pihi, 2 nap munka, 2 nap pihi. Aztán húsvét, aztán nagypéntek, aztán nagy hétfő. Mi minden van. Köszönjük a nagypénteket. Köszönjük, hogy végre valójában tényleg adott valamit. Igen, más nincs. Igen, most valójában tényleg kaptunk valamit. Nem csak azt mondták, hogy ez jó lesz nekünk, hanem most ezt érezzük majd a bőrünkön, hogy ez jó lesz. Úgyhogy örülünk, nagyon szépen köszönjük. 10-es út szokásos madaras körforgalom, ürömi körforgalom, 13 perc, Marfer küldte nekünk. Aztán Jászberény, mert a rendőrök adnak virágot a női vezetőknek, illetve adtak pontosabban, köszönjük szépen. Anita nagyon fel van dobva, tudja, hogy kardvirág volt nőnapra. Hát ez lehet egyébként. Az idei Super Bowl fordítása volt sporttörténelem, csak úgy, mint a tegnapi Barca meccs. Hát igen, ez előtt fejet kell hajtani, ezért jó és szép a sport. Mindegy, hogy az ember szereti, vagy nem a focit, ez egy óriási dolog, ami tegnap történt, és ez nagyon klassz. Március 8-án túl Barca nap. Mond? Csak azt akartam mondani, hogy Anitára visszatérve, és képzeljétek el, hogyha egy ilyen szimpla kis talpmasszástól ennyire fel van dobva, akkor mi történet ott, amikor nagyobb dolgok történnek? Hát akkor már igen, akkor már hogy hívják, akkor már dörömbölnek lentről a partvics nyélel valószínűleg. Ott a szomszédok is rágyújtanak. Léci! Lesik itt az! Azért adta át Messi a 11-es Neymarnak, mert állítólag Neymar fogadott a csapatdal, hogy 2 gólt rúg. Jó, ide nagy! Azért az laz, amikor BN 8-at döltön így egy fogadás miatt azt mondta, hogy akkor lőtte, nem? Aha. Tehát elég lazán tolja. Megnéztem volna Messinek a kocsiját kint a parkolóban. A csapattársai. Igen, a csapattársai, akik arra fogadtak, hogy nem fogja belőni Neymar azt a 2 gólt. Ezért egészen lazán tolják, igen. Mit toltak rá? Na, azt mondja, hogy március 14 hivatalos Steak and Blowjob Day. Dia küldte nekünk. Ezt nem akarjuk megérteni. Nem, de Dia fotója nagyon helyes egyébként. Szingli lennék, mondanám, hogy tartsuk együtt a március 14-ét. Ünnepeljük együtt. Ha valóban ez van Dia március 14-én, mondanám, hogy miért roncsuk el valamit, ami jól is indulhat akár. Én steaket nem fogyasztok, de... És hát, nem vagyok steakelő, de be lehet cserélni, akkor inkább 2, abból ha 1, de 0 a steakből. De end. Isten vagyok. Igen, tudom ezt. Dia, honnan szed ide, írd meg nekünk, Dia, hogy ez honnan. Honnan tudod, vagy ezt kimondtam, ezt bedobom én is otthon, hogy kicsim tudtad-e, hogy március 14-ig ünnepeljünk. Dia, ha esetleg az előzőt valamilyen szinten így nem tudom, dokumentáltatok, ott dobjál már, létsz egy képet. Jó, vagy egy kisebb, de mi... Vagy mindennek örülünk, tudunk képet fogadni. Jó reggelt, fiúk, jó a műsor, mikor lesz analóg Freki Kanizsán? Hát ez egy jó kérdés. Húha. Hiányoztok nekünk. Nagyon. Kanizsaiak is. Így van. Zalaegerszegék is. Meg a Kazincbarcikaiak is. Szombaték is. Soprék is. Köszik is. De rajta vagyunk egyébként nagyon. Rajta. Rajta vagyunk. Mi kaptunk egyébként már tegnap jó híreket is. De benne vagyok. Én is benne vagyok a C-kódexbe. Ez most miért csináltam? Nem tudom. Ez most megint miért csináltam? Gondolom azért, hogy elmorzsoljon egy könycsepet lakatékára, ha hallgat minket. C-kódex. Emlékeztek? Na, hát akkor játszunk egyet, jó? Itt van a hallgatónk, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló. Sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt. Hello, hello, hello. Várjál, nézlek. Az, hogy Viki, hello Viki. Igen. Viki, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről. Már dolgozol, vagy még otthon? Jaj, fiúk, én reggel 3-kor kelek, úgyhogy igen. Azt a mindenit. Azt nem nyertél. Tudatos vagy, csak rosszul állítottad be az órát? Nem, én így ekkor kelek, nekem jönnek a kukások is, van én ilyen korán kelek minden nap. No, de mit csinálsz, miért kell ilyen korán? Közös képviselő? Nem, gondnok, házfelügyelő. Ja, gondnok, kérdés, hogy te húzod ki a kukákat, viszed vissza, igen, teszel rendet. Igen. Na, ezek egy 10 emeletes házak? Nem, ez egy belső ferencvárosi társasházak, ilyen 4-5 emeletesek maximum. Uh-huh. Ez akkor kulturáltabb egy kicsit, mert azért a 10 emeletes házakban, mikor mindenki ledobja a földre a szórólapot, meg ott a postaládák környékén. És nem mindig talál bele a kukába. Ott azért ez az. Kemény állapotok tudnak tenni. Hány lépcsőház? 11. Az! 11 lépcsőház tartozik hozzád? Igen, igen. Na, betyárját. Hát az a sport megvan minden nap. Föl, le, föl, le, föl, 11-szer. Így van. Ez egy komoly szám. Viki, kivel játszanál? Ferivel szeretnék játszani. Ferivel, jó. Indítjuk az órát, játszatok akkor Ferivel. Jancsa? Igen, itt vagyok. 3, 2, 1, fire! Bocsánat? Aha, nem, köszönöm. Viki, mindennel téged cseszegetnek? A lépcsőházban? Jó, gondolod, igen. Ott is jó van. Igen, elevenedett napintott a Feri ezzel a kérdéssel. Mert tudtam, hogy ez lesz. Tudtam. Viki, ne haragudj. Semmi baj. De egyébként tényleg minden elengem. Még mikor mi is bent laktunk itt a 13. kerületben, akkor mindig panaszkodott ott is a felmosó hölgy, hogy figyelj, hát hogy az, hogy a kapcsoló nem működik, arról nem én tehetek. Hát ez ilyen, amikor elmegy az ember közös képviselőnek, vagy gondnoknak, akkor erre számítania kell. Ez olyan, mint a futballbírói poszt, nem? Tehát, hogy ott is azért számít az, hogy egyszer-kétszer megemlítik kedves édesanyját. Csak az egyik csapatnak lesz jó. Na hát figyelj, akkor nincs ajándékcsomag, de van valami más, hallgass, megmutatom neked, ezt megnyerted. Az ön nyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmény Expóra a Millenárison. Na mit szólsz? Jaj, nagyon szuper, köszönöm szépen. Mert már sokat beszéltünk erről a kiállításról, nézd meg. Jó, az ilyen sportkiállítás. Csak jó, jónak tűnik. Kosárlabda, ökölvívás, síkfutás, kukahúzás, minden van. Lépcsőfutás. Égőcsere nincsenek. Ja, de égőcsere. Igen, arra én nem neveztem. Rövid pályás. Jó van, puszi akkor. Jó, szia. Köszönöm, sziasztok. Ciao, hello, hello, hello, hello. 3-1. 3-1? 3-1, miénk a hét. Megnyertük, beúsztuk. Te jók vagyunk. Mi vagyunk ennyire jók? Mi történt a hallgatókkal? Nem tudom, mert szerintem ez genetika. Hagyóságunk. Nem, tényleg most már megint nagyon-nagyon hamar berántjuk ezeket a heteket, nem? Hát a legutóbbi hallgatottsági adatok, gondolom, az tesz minket magabiztossá. Joggal, ugye? Valóban találtunk olyan számokat, ahol nagyon hallgatottak vagyunk. Így van. Ami nem csak szerencsénk volt, mint a sláger. És a mi számaink azok érdeklik, ráadásul még azokat is, akik pénzt szeretnének elkölteni a rádió. Ez nem túl jó hír a konkurencián. Na jó van, 7 óra után vendégünk lesz. Vendég vagy telefon? Vendég. Vendégünk lesz. Vendégünk lesz egy telefon. Aha, és ővel beszélgetünk. Egy két lábú járó telefon. És bárki felhív, aki betárcsázott. Nem, egy alvásterapeuta lesz a vendégünk. Mert azt gondoljuk, hogy központi kérdés sokakat érdekelhet. Azt mondták, most megjelent egy érdekes cikk, hogy a legújabb kutatások szerint napi 2 alvás lenne az ideális. És megbeszéljük ezt is, meg egy csomó minden mást az alvásterapeutánkkal, aki érkezik hozzánk, és ti is tudtok tőle kérdezni, mert hogy biztos, hogy mindenkinek van valamilyen baja az alvással kapcsolatban. Vagy későn fekszik, vagy korán kell, vagy éjszaka föl kell, vagy nem tud aludni, vagy szaggatottan alszik, és megkérdezzük, hogy ezeknek milyen hatásai lehetnek a szervezetünkre. Illetve igaz ez, hogy aki tovább él, az azért élhet akár tovább, mert jókat alszik délután is. Oh, ugye például a déli országok délután is. Sziasztal, igen. Is lefekvésünk. Csicsikálás. De rengeteg mindent tud az ember egy alvásterapeutától kérdezni. Mi most beszélgetünk kint egy picit, és meg kellett kapaszkodnom a konyhapultban, amikor kiderült, hogy mennyi idős ő. Sokat alszik? Így éljetek, tehát, hogy rögtön kértem egyébként a gerinc velejéből egy az ősejéből egy kicsit, igen. Figyeljetek, tehát azért aztán látom. Aztán egy beutalót hozzá terápiára. Kicsit nézzen át. Nézz át az alvási szokásaidon. Az tehát, hogy azért látszik. Nem csak aha, alvás. Ja, nem, szerintem azt a tudatosság. Csak az alvás miatt van? Nem. Erre nem tértünk ki, mert annyira megszédültem, hogy valami cukrosat kellett inni. Figyeljetek, tehát, hogy azért érződik, hogy hol van tudatosság, és hol van kevesebb. Vagy hol van több idő, vagy én nem tudom, hogy mire fogjon, de azért látszik, hogy ki az, aki mondjuk többet alszik, és tudatosan alszik, és tudja, hogy mikor kell aludni, és ki az, aki nem. Na, annyit elárok, hogy mi vagyunk azok, akik nem tudják, nem hogy mikor és mennyit. 10 órakor fekszik, én 10 órakor, én éjfél előtt egy-két és fél órát alszom, én már nem bírok fönnmaradni, viszont a délutáni alvásaim ugrottak, mindig van valami, meg egyszerűen nem is vágyom rá, tehát a sport ébren tart, de én nem alszom. Alvás közben észszer válni. Igen, én meg vagyok, én éjfél előtt, nem fekszetek le éjfél előtt? Hát, 11:30-12. Ne! De hogy bírjátok nem egész tudom. Nap? Van délutáni csicsika? Az van. Ja, hát akkor itt van az oka. Hát próbáld meg kihagyni. Az 50-esen. Még egy ilyen 50-esen már kicsit ingadozik a vérnyomás, leesik már. Nem úgy, a villamosra voltam. Ezt hittem. Szóval, hogy próbáld meg kihagyni a délutánit, és egy kicsit korábban feküdni este. Csak akkor meg úgy érzed, hogy nincs szabad időd, meg nincs estéd. Mert estén a sorozat megölni mennek a bepótálásra. Akkor van csend a lakásban, tudod. És nem vagytok álmosak? Vagy nincs egy ilyen... Há, hogy nem. A délután mindig van egy olyan hold pont, ahol le kéne feküdni. De nem úgy, hogy este, hogy kibírjátok fél 12-ig. Akkor hát, már pöröksz. Akkor nekem, már jó. Nekem ebéd után jön el mindig egy olyan pillanat, amikor konkrétan így bekómálok. Tehát, hogy így ülök, és próbálok még elővenni valamit, így olvasni. Ezért, még és egy desszertet. De te tudod, ez a tipikusan már tényleg ez a tatás. Tehát, hogy így előveszed a könyvet, kinyitod, és így... Ez most koppal a padlón. Igen. Tehát, hogy semmit, egyszerűen képtelen. Ebéd után én képtelen vagyok mindenre. Csak lehet azért van, mert nem ebédelek otthon. Tehát, hogy mindig vagyok valahol. bent a városban, vagy sportolok, vagy és azért mondjuk egy étterem elég fura, amikor beleállsz a gyümölcslevesbe. Ráborlok így a sodóra. Megemelik így a homlokodat, letörölgetik az arcodról a megy darabokat. Hagyjátok csak, hadd pihenjen. Kihúzzák alól a tányért, és visszahelyezik. Igen. A szalvétával letörlik a tejfölt a bajszomról, és akkor hagynak aludni egy csendes sarokba. Hát próbáld meg, hogy nem otthon ebédelsz. Uh-huh. És akkor... Ez meghívás volt? Nem, nincs ebéd, mert mi nem eszünk nagyon otthon. És akkor viszont nem fogsz aludni, tehát kvázi kicsit hamarabb fekszel le este. Uh-huh. Már egy fél tizenegykor lefekszel, már nagyon sokat nyersz egyébként. Vele ugye azt mondják, az éjfél előtti alvás az, ami állítólag számít. Minek hívtunk alvásterapeutát, amikor itt van egy stúdióban? Hát tudj még hozzátenni. Hát, hogy tanuljon tőlem egy keveset. Hát, nem tudom. Most előrébb hoztuk a gyerekek altatását is. Tehát a Benni nálunk ilyen fél tízkor aludt el mindig. Most délután 6-kor. És akkor kicsit szóltak a suliba, hogy... És mit csinált este? És egy 8-9-kor ágyban van. Az jó. Éttől ott érdemes nagyon következetesnek lenni. Nálunk még mindig azon, hogy egy gyereket tényleg elzavarjuk ilyen 10 óra magasságában most már. 10 órakor fekszik. Hát jó, 14 éves a virág. Hát 10 órakor. Addig engeditek, hogy fönt legyen. Ez nagyon sok. Hát hogy tudja, hogy kipihenni magát? Mármint meddig? Este 7-ig? Nem. 9 órát alszik? Nem, hát hogyha este 7-ig alszik, aludhat 7-ig. Reggel 7-ig. Hát mivel, hogy 8-ra megy iskolába, érted? Hát akkor jó közel van az iskola, mert mi már 7-kor indulunk. Tehát azért kérdezem. Kettő utcára van. Úgyhogy most valamelyik nagyon jó fej volt, felkelt. És azt mondja, na jó, én már nem fekszem vissza. Mondom, baba, még hétfő van, és 12 másfél órát aludtál. Szerintem feküdj vissza. Annyira jó arc volt, hogy jött le. Igen, jött le, és azt mondja, én már nem alszom tőle. Nem fogok már visszafeküdni. És mondja neki, te nézz az órára. 12, másfél órát alatt. Tedd meg, légy, hogy visszafekszel. Jó, mert még hétfő van, és te szerintem azt gondolod, hogy kedd. Ott ücsörögtél egy fülessel a fejeden egy kinyitott laptop előtt. Igen, annyira csalódott volt. Nem tűnt fel neki, hogy egyébként kint sötét van, bent sötét van, lent a kutya horkja. Csak az apja a laptopjának a fénye világít, és fura hazajog szűröd neki a laptopból. Nagyon fura szenvedő női hangok szűröd neki a laptopból. Fura spanyol akcentusat beszélő latin hölgyek üzeken. Az apja hirtelen lecsapja a laptopot, és így vadul fölnéz. Te mit csinálsz? Felügyítsd a! Miért vagy ilyen engére? Nem vagyok. Na, szóval, ha van kérdésetek, akkor 0623-111-111, jó? A gyerekek alvásával kapcsolatban, az idősekkel, a ti alvásotokkal kapcsolatban bármit megkérdezhettek, ami alvás terapeutánktól, mert jön hozzánk Éva, vele beszélgetünk nem sokára. 6 perc, pontosan 7 óra itt vagyunk, nem sokára. Rádió 1. What do you? When you nod your head yes, but you wanna say no. Ébredjen a rádió egyel, és maradjon velünk munkaidőben is. Délelőtt 10-től délután 5-ig itt a legnagyobb a zenei változatosság. A munkaidő. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 7 óra után vagyunk, pontosan 6 perccel. Jó reggelt kívánunk minden rádió egy hallgatónak. Itt vagyunk a reggeli show-val. Hello, Jani! Sziasztok! Hello, hello, drága hallgatók, tényleg itt vagyunk. Viszont kevés a közlekedési hírünk, úgyhogy nem nagyon tudunk segíteni azoknak, akik úton vannak. Mindenki ráindult a mi alvásterapeutánkra, abból a szempontból legalábbis. Hogy mindenki rámozdult. Mindenki rámozdult, és mindenki szeretne Évától kérdezni. De viszont hát kevesebb a közlekedés, úgyhogy segítsetek egy picit, hogy mi helyzet az utakon. Az is lehet nyilván, hogy minden rendben van, nem tudom. Vagy csak egyszerűen nem tártam meg az SMS-eket. Ki tudja, nem ittam meg a kávébe. Figyeljetek, a BKK-nak a Facebook oldal is nagyon update, 12 órája frissült utoljára. Hát nem, akkor mert nincs baj. Gondok. A BKK megírta a Facebook oldalán, átadták a 4-es metrót. Ráférne már egy alapos frissítés az oldalukra. Nagyon, nagyon fontos hírek vannak. Csodaszép metró szerelvényen bővült a 4-es metró. Nincsen semmi, tényleg jár a hármas? Semmi, tényleg az utolsó. Nem füstöl, nem ég? Ne, hogy megbokrosodott egy ló a lóvasútnál. Semmi? Semmi. Szórakoztatási faktor az utasoknak? Nem, kicsit? Kicsit már nem hiányolom, nyilván nem hiányolom, hiszen minden nap a hármas metróval járok, de hogy nem hiányolom, ugyanakkor meg furcsálom, hogy tényleg nem robbant fel, nem gyulladt ki, nem füstölt, nem állt le, nem történt gyakorlatilag semmi. Hát addig hiányolod, amíg nem jön a kis csodarobogód, mert akkor ja. Ennyi. Csodarobogóra pattansz, és onnantól kezdve. János on the road projektünk keretei belül. Megsenyítja többet a BKK honlapot. Suhanok majd az autósorok között. Raj, meg kiskecsek! Visszapillantom velünk! Ez a lápára utolérlek. Rányítják az ajtót. Suhansz majd az első egyenrágú kereszteződésünk, hogy jobbról megérkezik egy ilyen platós kamaz. Jó, nem mondjuk már állandóan, ezt mi bevonzuk. Ez lesz, az első útján ez lesz. Figyeljetek, nem amióta érettegeket. Amióta ráléptem erre az útra, ami a robogózáshoz, vagy a baleseti sebészethez vezet, ugye azóta figyelem, mit? Hogy robogóznak. És hát... De mi, nézed a metrón, vagy mi? Nem. A villamoson? Lehúzod az ablakot a villamoson, és kinézel, vagy hogy? Felmászok egy magas fára. Figyeled az utcádban a robogót, mindig hallod, hogy robogóan kiszaladt? De a villamoson meg a buszról folyamatosan figyelem, meg amikor haladunk valahova a nejemmel, az autóval, akkor folyamatosan figyelem, hogy használják a robogót, és azt látom, hogy elképesztő durva. Tehát, hogy... Pizzafutártól ne tanulj. Hát, hogy is mondjam csak, tehát, hogy értem az inger kerültséget, ami sokszor az autósok részéről a robogosok irányába, vagy a kerékpárosok irányába megnyilvánul. Mert... Ez egy oda-visszaharc, tudod. Tehát itt a robog van, de normális durva. Van, durva van, jó fejautós van, hülye. Tehát, hogy ez... tehát amikor beszélgetünk volna, vagy szerinted arra le lehetettem, hogy kanyarodni? Nem, szerintem sem. Mert szerinte igen. Jó, hát egy kicsit máshogy értelmezi az ember, ha robogózik. Csak őket nem fogják megverni, engem viszont igen. Kinek mi jár? Csak ne jöjjön egy kalapos dácsiás. Tehát, hogy... Mert ugye az egy dolog, hogy az ember mindent betart, mikor robogózik, de hát van egy csomó, ami rajta kívülálló esemény, és úgy történik meg, hogy te szabályosan közlekedtél, csak bácsinak pont leesett a vérnyomása kicsit, és pont elbóbiskolt egy kicsit egy 70 pluszba a Dacia-ba egy bólogató kutyába, hát pont átment úgy egy jobbos utcán, hogy ott elvileg neked volt elsőbséged. Tehát ott minden idegszálladdal, minden pillanatban mindenre kész kell lenni. Lesz meg a biztosításom, mint az első tankolás, az biztos. De oda valami extra nagyot vegyél. Na, foglalkozunk egy kicsit a 7 órás témánkkal, mert hogy az a vendég, aki most eljött hozzánk, volt már egyébként vendégünk, és tudtuk már akkor is, nagyon sok kérdés érkezik hozzá, nagyon népszerű volt, ezért arra gondoltunk, hogy meghívjuk újra, mert megjelent egy cikk, és szeretnénk, ha erre is reflektálna, de közben tudjuk, hogy rengeteg kérdés érkezik, ugyanis hát egy népbetegségről van szó, az alvásról, az alvás hiányáról, a rossz alvási szokásokról, annak kijavításáról, ha erre van lehetőség bizonyos életkor után, mert hogy mindenki alszik, ugye? Azon kevés nagy nemes igazságok közé tartozik, amire mindenki. Mindenkire igaz egész egyszerűen, nem? Így van. Nagy egyértelmű, teljesen egyértelmű. Hát, hogyha csak magunkat veszük példaképpen, vagy figyelembe. Vagyunk egy pár milliárdan, akik alszanak. Igen, de hogy vannak, akik rosszul alszanak, vannak, akik még rosszabbul alszanak, valakik egyáltalán nem alszanak, meg vannak néhányan, akik jól alszanak, mint például a vendégünk, illetve Balázs. Igen. Fogaras Éva, alvás terapeuta vendégünk. Hello, Éva, jó reggelt kívánunk neked, csáó. Figyelj, ez egy ilyen szinte ez már orális találkozás a mikrofonnal. Tehát nagyon közel. Nagyon közel. Most kezd megjönni a hangod. Mennyit aludtál? Én 7,5 órát szoktam aludni, most is annyit aludtam. Van egy kis kütyüd, ami felkelt? Nem, itt a fejemben van a kütyű. Igen? Persze. Tudod, hogy mikor vagy az alvásod azon fázisában, hogy most kell felkelni, és akkor... Igen, de ez így a természetes. Egyébként az alvás az ilyen másfél órás ciklusokból áll. Mindegyiknek a végén felébredünk, csak nem biztos, hogy kiébredünk. Lehet, hogy ez csak pár másodperc. 7,5 óra után, amikor felébredünk, akkor érezzük azt, hogy elfogyott az alváskészítésünk. Én rájöttem arra, hogyha fél ötkor kelek, és arra állítom az órát, sokkal frissebben kelek, mint a 4-6-kor. Valószínűleg ott van egy ilyen fázisom. Nem, és azóta odaállítom, és sokkal jobb. És ott tök jó. Igen. Az elalvástól kell számolni másfél órákat, így vagy van. Ez mondjuk mindenkinek 11-15, vagy nekem 11-15, nem, neked 10? Nem, az elalvástól számít, aha, ha van 5-ször másfél óra múlvára állítsad be. Jó, 6-nál nem vagyok jó. Tehát 6 órával az nem elég. 7,5 kell legyen? Hát az a jó, hogyha 7,5 órát az. Optimális. Az a lényeg. Mikor volt utoljára ilyet. Tehát mindig fixen legyen egy időpont, amikor lefekszem. Így van, ez a legfontosabb. És onnan 5-ször másfél órát számolja ki, így és van, ott kelyek föl. És akkor fogsz kipihenni. Mennyi az 5-ször másfél? 7,5 óra? Ez elég? Persze, hogy elég. Aha, hát mondja egyébként a felügyben, van azért, hogy 6 órával is el vagyunk, de szerintem olyankor nem biztos, hogy álomból ébredsz.

Tehát a kamasz gyerek az elálmosodás szempontjából olyan, mint egy felnőtt, tehát később álmosodik el. Az alvás igénye szempontjából pedig még olyan, mint egy gyerek, tehát 9 órát kéne aludni, és ez bizony hosszú kamaszkorról beszélünk, tehát azért 18-19 éves korig ez így lenne. Ehhez képest, hogyha neki 8-ra be kell menni az iskolába, és a középiskolában biztos, hogy 2 utcával odébb van. Tehát mondjuk az én gyerekeim azért egy órát közlekednek. Hasonló helyzet nálunk is, van. Igen. Tehát akkor ahhoz, hogy mondjuk 7:30-ra, 3:48-ra beérjen, mert ráadásul a gimnáziumokban már nagyon sok helyen nem 8-kor kezdenek, hanem még annál is előbb. Sőt, ott van a 0. óra. Tehát ami szerintem teljesen felesleges. Tehát nem marad meg semmi, csak nyitott szemmel alszanak, nem? Egyszerűen a 0. óra az szerintem botrány. De hogyha ezt addig, amíg nem tudták, hogy ez miért olyan rossz, addig megértem, hogy van, de most már, hogy tudjuk, hogy ez hihetetlen káros a gyerekekre nézve, ezt meg kéne szüntetni. Azt tudjátok, hogy miért jobb bárányokat számolni? Hogy miért segít az elalvásban egyébként? Bárányokat enni, azt tudom, de számolni? Nálam biztos nem olvastál ilyet. Nem, azt olvastam, hogy mindegy, hogy mit számolsz, csak az a lényeg, hogyha te vizualizálod is, és közben számolod, akkor a bal és a jó agyféltekét ez ugye neked összehozza, harmonizálja a működést, és azért segít az elalvásban. Tehát hát, egyszerre vizualizálsz, meg számolsz is, és a két agyféltekéd az azonosan kezd el dolgozni. 6000. Kezdtem előről, mert 2 átszökött. Figyelj, ismerek egy Lőrinc nevű fickót, aki például az ERT-t meg a KFT-t számolgatja, soha nem ér a végére. De nem, hogyha most már a hoteleit is számolgatja, mert tegnap vett egy 5 csillagos hotelt, és állítólag megvett a Barcelonát. Ebbe lehet valami? Vagy ez... Nem, én a bárány számogatásban nem hiszek. Lehet, hogy az valóban minden jobb, mint a bajfértekét megmozgatná, de azért az alvás az inkább a jobb agyféltekéhez kötött életfolyamat. Tehát az indítja be az alvást. Úgyhogy szerintem inkább olyasmit tanácsolnék. Segíts egy picit. A vizualizálás az nagyon jó. Tehát én változatlanul az osztálytársakat szoktam mondani, csukja be a szemét. Osztálytársak? Igen, és gondoljon vissza. 30 éves érettségi találkozóra megyek, hát nem fognak megismerni. Téged nem fognak ismerni, te nem fogsz egy pár gyereket megismerni. És te ki vagy. Igen, gondoljon vissza minél korábbi osztálytársaira. Tehát egy felnőtt embernek, hogyha azt mondom, hogy csukja be a szemét, álljon meg az iskola épület előtt. De valaki utálta az iskolát, meg az osztálytársait. De ezek már letisztultak érzelmileg. És akkor keressen olyat, jó, akkor ne a második legyen, mert ott volt, mit tudom én, Lacika, aki folyamatosan megrugdosta, akkor talán 6. nem volt ilyen. Ezek olyan letisztult érzelmi. Mit tettük, hogy valaki beleájul az ágyba? Én például. A Viki meg még 1/2 óra, 3/4 óra, még egy kis internet, még ide, képtelen azonnal elaludni. Én menet közben, ahogy így dőlök be, már itt tulajdonképpen állva alszom, és csak így a fejem beleesik az ágyba. Remélem, hogy nem fekszik ott a gyerek éppen. A Viki van, pedig aki gyorsan tud tudatállapotot váltani, van, aki nem. Tehát van, akinél lesz több idő. Tehát te gyorsan tudsz tudatállapotot váltani, de ismerünk is ilyen szempontból. Ezt tudja. Csetítése se vált a tudatállapotot már, mikor skizoidból a paranoid skizofrénia betett. Nem, így gondoltam, nem. És akkor én például ne internetezen, az nem jó, azt olvastam, nem? Hogy annyira pörgeti az agyat. Tehát az okostelefon az az alvás halála. Hát az pontosan így van. De akkor ugyanígy a tévénézés is minden, ami... Nem nagy... egészen, tehát itt két dolgot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy az okostelefonokról, tévéből, laptopokból dőlhet rád a kék fény, ami ugye a biológiai aktivitásnak a jele, tehát hogyha kék fényt látunk, akkor a biológiai óránk bekapcsol, aktivitásra kapcsol. Tehát ez egyik probléma, de mondjuk ezt a telókról, a laptopokról, számítógépekre rá tudjuk tenni a kék fényszűrőt. De ez csak az egyik probléma azóta volt. Azóta használom egyébként. Ugye? És működik. De a másik gond az, hogyha elkezdesz utazgatni a neten, akkor folyamatosan információkat dolgozol fel, és az este, az az alkonyati lecsendesedés, ez pontosan arról szól, hogy az éberségi szintet csökkenjen, az aktivitásod csökkenjen. Ehhez mondjuk nem jó információkra vadászni. Hát igen, az okostelefon rettenetesen pörgeti az agyat. Internet még egy oldal megnyitott, bezárod, fölpörög az agyat. Én például rájöttem, hogy amikor viszont könyvet olvasol, az viszont nagyon szépen lehoz, pontosan. És gyönyörűen csendesíti az elmét, és ezért olvasok másfél-két évig egy könyvet, mert mindig fél oldal haladok. Fél oldal után elalszol. Ezért tartok a második kötelező olvasmánynál 40 év alatt, mert fél oldal után mindig nagyon szugyókálok. És jó. Miért? Ezt azért még elmondanám. Azért, mert beindít egy belső filmet, egy jobb agyféltekés belső filmet, tehát te a fejedbe, a képzeletedbe látod azt, amit olvasol. Nem, hogy ezért nagyon jó telefonnál. Éva, folytatjuk még, mert rengeteg kérdés jött hozzá, úgyhogy még nem engednénk, ha van egy kis időd, egy picit elmegyünk hírezni, aztán jövünk vissza már is. Ez itt a reggel. reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 7 óra után vagyunk pontosan 45 perccel, Fogarasi Éva alvás terapeuta a vendégünk, és hát özöllenek a kérdések, rájöttünk, hogy ez egy komoly neuralgikus pont mindenkinek, de tényleg így van. Hát vagy jól alszol, vagy a környezetedben alszik valaki jól, és te nem jól, vagy melletted horkol a feleséged, vagy a gyereked rúg mindig álba, ahogy engem, mert egy ágyban alszunk, ez is minden éjszaka felpofoz, de nem tudok rá ezért haragudni. Azt beszéltük tényleg a gyerekek alvásával kapcsolatban legutóbb, mikor itt voltál, hogy nyugodtan aludjanak nálunk, nincs ezzel semmi baj, majd kimásznak az ágyból, nem? Tehát sok szülő szorong ezen, menj vissza a saját ágyadba, meg ne gyere át, meg arra szoktatom. Közben miért ne lenne egy természetes igénye a kisgyereknek, hogy a szülei közelségében legyen, és hogy nem lehet ez kóros, vagy ettől nem kell félni? Kóros biztos, hogy nem. Hogyha esetleg valamelyik szülőt ez zavarja, akkor azért ez így nem jó. Tehát akkor jó a helyzet, hogyha ez mindenkinek jó így. Téged nem zavar, hogy időnként álbaruk, alszol tovább. Mi négyen alszunk. Mi négyen, úgy alszunk egy kupacba. Tüneményes. Külön ágyba alszik a Beni, külön ágyba a kicsit éjszaka kiveszük, Beni 2 órakor megérkezik. Én is. Csendben 4 órakor végignézek a családon, és ott horkol mellettem mindig. Mindig egy kis maci család az erdő mélyén. Alszunk. Én ezt bírom. Jó, néha az nem zavarja, hogyha Beni rúgja álba, de néha Viki is. Érezben egy kis tudatosságot. De ezt lehet megérdemelted. De ő mindig szombat hajnalban, amikor hazamegyek, és látja, hogy milyen állapotban vagyok. És utána egy állat jön könnyökkel is. Lefejel, és utána bevonszol a szobába aludni, de mindig ruhában, soha nem öltöztet. Tehát 5 hónapos gyermekem van, éjjel 2-ször kell hozzá kelni, 4-5 órát tudok aludni, mit lehet tenni egy elkeseredett kismama? Hát 5 hónapos gyerekhez, hogy éjszaka 2-szer kell még felkelni, ez azért nem akkora nagy probléma. Napközben is kell aludni, amikor a gyerek alszik. Tehát ne... Igen, hát ez a gyermeknevelés világa, Isten hozta, igen, kedves kismamát, nem? A valóság. Ha mázlia van egy év alatt véget ér, ha nincs, akkor a gyerek még 3 évesen is rosszabbú lesz. Hát ez típus kérdése. Hát azért sokat lehet tenni, hogy mondjuk egy éves kora után már ne legyen ez az éjszaka egyszer-kétszer felébredés, de egy 5 hónapos gyereknél ez még belefér. Altassa sötétbe, tehát itt általában az szokott probléma lenni, hogy a gyerekeket valamilyen fény mellett tartatják, hogyha teendő van velük, akkor ne kelljen keresni, meg hogy a gyereknek is rossz az, hogy sötétbe ébred, biztos félni fog, nem fog félni. Tehát a gyerekeket is sötétségbe kell altatni, és akkor sokkal jobban fognak aludni. Mit tegyenek a finnek? Költözzenek délre? Nem, vegyenek redőnyt. Ennyi. Megoldják egyébként. Tehát most ott ezzel nagyon komolyan foglalkoznak. Redőnyt vesznek, de még egyébként a falakon is átmegy a fény. Tehát ez valami, nem a fény, hanem maga az energiája valahogy. Tehát nem elég nekik, de egyébként van mindenütt redőny. És ott vannak ezek a dansszimulátorok, hogy télen abban a hosszú sötétségben pedig reggel napfényre ébrednek. Tehát olyan lámpáik vannak, amik úgy szép lassan bekapcsolnak, és azt élik meg, mint amit az ember napkeltek. Van egy nagyon jó krimi, egy Al Pacino film, fogalm nincs már mi az címe, de egy olyan városban nyomoz, egy olyan városban nyomoz, ahol éjszaka is ugye világos van, és hogy mennyi idő alatt készül ki a szervezet, és próbál valami ügyet felgöngyölíteni, de közben nem tud éjszaka aludni, és mindig húzza a függöny, de mindig világos van. Erről szól egyébként, jó film. Azt mondtad, hogy nagyon sok olyan praktika van, hogy egy éven felül a gyerek már végaludja az éjszakát. Hát sokan szenvednek ettől, hogy még másfél-két évesen is a gyerek többször kell. Mit lehet csinálni? Hát az első, mint az előbb is mondtam, hogy kezdettől fogva sötétbe altassuk a gyerekeket. Másik, hogy nagyon sokan etetik, itatják őket éjszaka. Ez nem jó. Tehát az emésztés és az alvás azért tehát amikor alszunk, akkor az emésztésnek pihenni kéne. Nyilván egy kisbabát még etetgetünk, de tehát szoptatjuk, vagy tápszetkinek mire van lehetősége, de akkor is erre törekednünk kéne, hogy amikor ezt már semmi nem indokolja, akkor lehetőleg hagyjuk el az éjszakai etetést. Amit én még el szoktam mondani, hogy ugye a gyerekek, amikor megszületnek, akkor cumit adunk nekik azért, hogy könnyebben aludjanak el, ez nagyon jó. Olyan 6-7-es kora körül már a gyerek képes megtalálni a saját ujját, és az újszopos gyereknek a saját nyugalma a saját kezében van. Tehát ő még fel se ébred, csak úgy elkezd ébredezni, bekapja az ujját, és alszik tovább. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy igenis törekedjünk arra, hogy a gyerekeink újszoposak legyenek, mert az egész biztos, hogy sokkal jobban alszanak az újszopos gyerekek. A másik az, hogy talán sok szempontból nyugodtabbak is, mert ha valami problémáik van, akkor bekapják az ujjukat, és nálunk minden este van cumi. és szeretett még mindig. És akkor ezért a Benni is felébred még éjszaka. Dobtam egy labdát, hogy lecsapassátok. Okay, nem. Majd nem. A harmadikat szoktassátok rá az újszopásra. Nagyon jókat fogtok aludni. De akkor meg hogy lehet majd a gyereket leszoktatni az újszopásról? Leszoknak róla a gyerekek. Én ezt most a két jön a szociodráma, hogy az apám bekette az ujjamat gyújtsarra. Jön a szociosztori, csak mondom, hogy nem elmondani. És tényleg hosszabb, amit nem, szoktál. De hogy nálunk ez tényleg problémát jelentett, hogy utána nehezen tudtam róla leszokni. 18 évesen már mondták, hogy Anika most már azért értem, hogy néha szorongsz egy picit, de vedd ki a kezedet a szádból, lehetőleg már éppen ballagni készülsz. Leszoktam róla, de utána, utána meg az abrosznak a szélét szopogattam mindig, és ez probléma volt, mert viaszos vászom volt. Na, Csilla kérdezi tőlünk, ez komolyabb kérdés, hogy ezek az akaraton kívüli lábrándulások, vagy végtagrándulások, azok minek tudhatók be? Van ilyen, hogy nyugtalan lábszindróma, ez sajnos egy konkrét alvászavar. Ez a Torgeres Anyinak is volt mindig. Torgeres Anyinak is, hogy nyugta a lábszindróma, annyit rohangált lefül a pályán. Hány piros lapot szedett össze, mi a... Sose volt labda közelben. Mondjuk, bocsánat. De ezt ki kell vizsgálni. Lehet azért rajta segíteni. Ez a rándulás, amikor elalszol, és akkor egyet így rándulsz. És fel is kelsz rá, az a durva. Igen. Azért, amikor ez csak egyszer-egyszer fordul elő, akkor az még nem nyugtalan lábszindróma. De valakinek ez egy teljesen hétköznapi dolog, és ez nagyon megnehezíti az elalvását. Jó, vádli görcs. Nem mindenkinek, Ferinek például nincs, de hogy... ez vádli görcs? Jó, de hát arra felébredünk. Gönci Gábor az arra... számos segít, mert nincs neki. De most komolyan. Tehát, hogy több magnézium. Igen, kálciummagnézium, így van. Hát ezt azt kezelni kell. Feszik vissza a lábfejedet, miközben behozsz. Hát hallgass meg Évát, hát magnézium. Igen, hát egy kálciummagnézium kell rá. Tehát arra tényleg vitaminokat kell szedni, mert annak oka. Tessék? Nem, hülyesként. De több magnézium. Igen, tehát azt kezelni kell, mert arra biztos, hogy felébredsz, és amíg rá nem állsz, addig az nem fog elmúlni. És ráadásul, ha már egyszer megtörtént, akkor hajlamos lesz rá a lábad, még egy jó egy-két órán belül, tehát utána megtörténhet, hogy 5 perc kezdődik előről, tehát ezt kezelni kell. És egy utolsó kérdés, amire még van időnk, hogy nagyon sokan ugye alszanak el idősebb korban már, vagy akik mondjuk szoronganak egy picit. Egy többet fel se kell. Egy komoly kérdés. Nem, igen. Bevernek két feles, meg egy kis vöröset. Nem, hogy mindenféle rásegítő kell. Tehát egy kicsi macska gyökér, meg levendula, meg mit tudom. Hát ezek olyan ártatlan rásegítő. De ez lehet azért. Szedatív PC, meg mit tudom én, homeopátia szerek, tehát ezeket lehet dobálni nyugodtan. És egy igen. Persze, de vannak más rásegítők is. Mondjuk az altatók, az komoly addikciót okoznak, gondolom, hát nem? Az elég komoly addikciót okozhat, tehát akinek mondjuk 2-3 héten keresztül altatóra van szükség, azért az már gondolkozzon el azon, hogy esetleg alvásterapeutával konzultáljon. Ott van az alkohol is nagyszerű rásegítőként, ami... Hát, volt idő. Volt a legjobb barátom, a Rozé volt. Minden este az üveggel a kezembe aludtam. Igen. De azért annak megvan a veszélye, nem csak azért, mert arra is rá lehet szokni, hanem az segít az elalvásba, de utána kidob az ágyból néhány óra múlva. Tehát nem, tehát aki este mindig, volt, hogy az... magadra öntöd, már éppen el nem. Nyitott boros üveg mellett kicsit rácsúran, akkor... Nem, utána hát nyilván az alkohol dolgozik a szervezetben, persze, és az viszont tehát nem... nem tudsz tőle hosszan aludni. Meg hát ott van a füves cig is, így a kedvenc segítők között. Hol? Én nem látom. Te körbejár, ki az önző, aki még nem hozta be a stúdióba? Na jól van, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Éva, de már a hangodban meg, ahogy beszélsz, van valami olyan nyugtató és kellemesen a szó jó értelmével andalító jelleg, hogy ettől már akik nehezebben tudtak aludni, vagy éjszakai műszakosok voltak és most akarnak, szerintem könnyebben álomra szenderedtek, mert már ahogy beszélsz, állod belőle a hitelesség. Igen. Nagyon igen. Örülök. Éva, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Tényleg ilyen terápiás jelleggel fél évente, évente egyszer meghívunk, mert van baj bőven, ahogy látjuk az SMS falon. Köszönjük szépen. Sziasztok. Fogarasi Éva, alvásterapeutával beszélgetünk. Köszönjük szépen. 6 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 7 perce. Szép reggelt kívánom énekinek, itt vagyunk a Rádió Egyen. Hello, drága hallgatók! Álmatlanság volt a film címe, tényleg. Álmatlanság az Al Pacino filmnek, amit én említettem. Álmatlanság. És a Robin Williams-el játszik benne, nyomoznak valahol, fent Alaszkában, vagy ez északi vidéken valahol, és nincs sötét. És akkor kicsit rámegy az Al Pacino, de közben egy bűntényt kell kinyomozni, és baromi jó a film. És csak igen, és nehezen tud aludni, és ott van szó erről. De kinyomozza? Hát Al Pacino és a Robin Williams, Feri, ne kérdezzem, most mondta, hogy kinyomozza. Ki ez a Robin Williams? Ki? Ja, értem. Nem emlékszem már, mi a vége. Én azt hiszem, happy end. Megtalálják a bűnöst igazából. Ez már csütörtöki filmes rovat volt? Nem, a csütörtöki filmes rovat 9 óra után. Így van, és az ma van. Film, ma. Színház, muzsika. Már nagyon várjuk egyébként. Aki kérdez, Cigány György. Aki már az formátalan. Igen, lesz majd. Viszont utána néztem nekie, és tényleg van olyan, hogy steak, de hülye vagy, Jani. Steak and blowjob day. Igen. Tehát amit Dia írt nekünk reggel, az fedi a valóságot. Aha. Van, és azt mondja, hogy március 14-én ünnepeljük. Tehát jövő hét kedd. De készüljünk rá szerintem. De várjál, megeszed a steaket, és utána van a blowjob, vagy? Nem, hát szerintem lehet, hogy a steak az ebben az esetben tehát egy ilyen slang. Ja, hogy egy ilyen pornoszleng, amit nem értünk. Igen, vagy lehet, hogy a szingli vagy, akkor steak napot tartasz, ha van valaki, de akkor a blowjob day. De nem elismertem ezeket kell a napokat. Kell egy igény, meg kell hozzá egy nagy darab hús. Jövő hét kedd. Mielőtt elmegyünk egyébként Szabira, mielőtt kokárda öltöztetjük a szívünket, szerintem megtarthatjuk ezt a napot. Az megvan, az a vicc, hogy mi a különbség. Anna, Juli! Rád mondott tekintettel, Vikit ebből kihagyjuk. Mi a különbség a szója és a vibrátor között? Na. Az megvan? Semmi, mind a kettő a húst pótolja. Jaj, Istenem. Néha egy-egy belefér. Tudom, hogy viccmesélés a reggeli rádióműsor halála. Egy-egy ilyet azért el lehet sütni, nem? Hát ez néha. Hát érted. Néha belefér. Trafia 41. Érdekes, hogy ezt a mondást például a Harsányi Levélyek nem ismerik. Hát ott szerintem van napi vicc rovat. Ha naponta mesélsz viccet, az zsibbasztó. Emlékszem, hogy Lilónak is volt egy. Lilónak volt a Danobiusban. Napi vicc rovat. Hát azt nem szabad nyilván. Tehát az egy rossz dolog. Az a most nevetnetek kell. Ez volt a címe? Ne, hülye! Hülye vagy. Most nevetnetek kell. Nem, hanem amikor tudod, hogy jön a vicc rovat, akkor mindjárt valaki vicceset mond, amin én már eleve szorongok. Tudod, tehát van egy ilyen szekunder szégyenérzet. Hogy már tudom, hogy ő vicce, valaki nekem a társaságban elkezd viccet mesélni, mindig kicsit szorongani kezdek, ti nem? Na figyelj, ezt ismered, hogy... Ismered, és mindig rájössz, hogy úristen, akkor most mi van, nem nevetek, nevetnem kell, alig várod, hogy végre legyen. Na jó, ígyunk valamit. Ugye, hogy ez van? Legalábbis nálam. Mindig eszembe jut, hogy mi van, ha rossz lesz a vicc. És akkor lesz egy ilyen kínos 2 másodperc. Egyetlen ember volt, akinek ez mégis ment, meg működött nála, ez Antal Imre volt. Ő nem tudott. Vagy azért, mert nagyon jó viccmesélő volt, vagy azért, mert tényleg nem mondott rossz vicceket. Ő órákon keresztül tudta mondani, és jó volt, jókat mondott. Meg a karakter. Hát a karakter. Igen, a karakter. Ő mondott azért, ez működött. Tudtad, hogy jó. Igen. Tehát azért az tudott működni. Trafi van a 44-es számú főúton Békés Csaba és Szarvas között Kardos településénél, a Védakapu után. Csoki guru, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. M2-esen jól lehet haladni, minden rendben van, és az Árpád hídon viszont most vontatták le az autót, úgyhogy emiatt nincsen már dugó, volt egy kisebb fennakadás. M1-es 140-es kilométer körnél Kukucska, Bécs irányában van a Kukucska, úgyhogy vigyázzon mindenki. Hol van Biogabi? Már 2 hete volt. Igen, 2 hete volt, csak azt gondoltuk most. Múlt hét. De múlt hét ez Szabi volt. 2 hete volt valóban, csak egy alvásterapeuta meg Biogabi együtt. Lehet, hogy kiütötték volna egymást. Igen. Éva nagyon hasznos volt, nagyon informatív, nagyon jó és nagyon felkészült, de erre most még rádobtunk volna egy Biogabit, akkor lehet, hogy a 2 rovat azért az így kioltja egymást. Úgyhogy Gabi 1 hét múlva lehetőséget kap. Imáron az altató. Imáron sokadik bizonyítására. Nem baj, mi szeretjük a komoly témákat, meg szerintem jó és nagyon jó volt, nem kell mindig harsányan nevetni, meg térdet csapkodni. Hát a hozzászólások is kérdések számából látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon jó téma volt. Igen, egyszerűen ez csak egy ilyen szerkesztési elv most, hogy úgy gondoltuk, hogy a 2 vendég egymás mögött talán egy kicsit, nem azt mondom, hogy egységű lenne, de nagyon hasonló... Igen? Vagy indokolatlanul mondasz valamit, vagy megállsz. Ez a szó nem jutott eszembe, hasonló habitus, és ezért azt gondoltuk, hogy tolhatjuk egy hetet. Én mindig beépítek valamit, amit ő mond. legutóbb, amikor nálunk járt, még a másik rádiónál, akkor tényleg beépítettem ezt a kékfényszűrő alkalmazást, a telefonunkon is, meg a laptopunkon is rajta kikapcsoltad van. Az M1-et, ha ment a kékfény. Igen. Elolvastam a kék híreket, és a zsarumak az sokkal kevésbé zavarta a szememet, és tudtam aludni utána. Lemondtad a polisz előfizetését. Ugyanerről a baltásgyilkosról szól, de... Na, és most meg ez a tea dolog, amit tanácsolt nekünk egy, mondjuk mondott egy nagyon jó kis teát, amiből ő reggelenként elfogyaszt másfél litert felkelés után. És nekem ez mondjuk tényleg egy ilyen akut, állandó problémám, hogy nem iszom eleget. És most ajánlott egy nagyon jó zöldteát, azt fogom tolni reggelenként. Remélem, hogy be is fogom tudni tartani. Igen, meg hogy ki is érsz a vécére. Hát, egyébként, az nekem elég gyors az anyagcserém. Egyszerre meginni. De másfél liter reggelenként, hát le a kalapol. És megvan már a választott ár és minőség. Az még nincsen, most egyelőre viszonylag jól járom. Ma ígértem neki, igen, jól járom ez a dologon, mert neki. Ő mondta, hogy az első kört az fizeti. A fiatal ember itt előttem, Maki Gáláns, és most egy új rovattal is jelentkezik, mert intelligens is, és így tök rendes tőle, hogy hoz nekem ebből a fajta teából. Mondanom sem kell azért, mert én ismertem azt, amit Éva mondott. Tehát, hogy kettőnk tea kultúrája között ez a különbség, hogy te hiszed a filteres szemetet, én meg ismertem azt, amit Éva mondott. Igen, ez egy nagyon-nagyon antioxidáns, számában magas zöld tea. Jó, hát tudjuk, hogy ez az egész műsorkészítés egy színház, meg hogy vendégek jönnek ide, hiszen minden kérdésre tudod a választ. Téged is megkérdeznek a Évát, és most beírtuk, hogy jó fejek vagyunk. De mégsem mondhat ő mindent. A vendégek általában zavarnak, mert akkor kevesebbet tudok beszélni. Értem, hogy kell a vendég, kicsit ilyenkor mindig idegesen fészkelődöm, hogy miért kell. Mondani is akarottam már, hogy érted, hogy felteszed ezeket az alibiszakú kérdéseket, ilyen ezzel a kis, hogy is mondjam, csak ezzel a kis fura mosolyal az arcodon, amikor úgyis tudod, hogy mit fog válaszolni. Persze. De azért felteszed, de érted? De jöjjön néha egy-egy vendég, hát érezzétek ti is. Te benne vagy a buliban, látszik rajta. Mi van a tarkódon? Levegyük? Nem tudod, vathús. Ja, akkor marad. És azon gondolkoztam, hogy... negyed órája vakarod. Igen, egy kullancs támadás, épp áldozata vagyok éppen. Vagy Zsül, mit látsz? Nőtt valami a ide. Plusz fej. Pöty. Vagy valaki ne tegnap... piszkáld. Valaki tegnap a színházban este egy rágógumi fölragasztott. Egy halas bicskál a tarkodban tegnap óta. Valakinek nem voltam szimpatikus, mert nem látott mögöttem semmit, és ők is svájci bicskáján vagy nyakon szúr. Nem tudom, vagy lehet, Neo vagyok már a Matrixból is. Éjszakai behatolásnak érzem itt hátul a nyomát, de valami nem stimmel a hátammal. Tyúk szem tapaszt rá. Azért nagyon elcsesz egy tyúk szem lenne a tarkóban. Fölkúszott. Igen. Mondjátok már meg, melyik te az, vagy legalább utaljatok rá. Mondtuk. Zöld, de egy speciális zöld tea. Japán zöld tea, mondhatjuk egyébként, Sencha tea. Ez Sencha. A neve, ez nem egy márka, tehát ez magának a teának a neve. Lehet mondani, nagyon sok fajta ilyen zöld tea van, csinálják pirított rizssel, mindennel, nagyon magas az antioxidáns benne, és nagyon hasznos. Nagyon jó. Csak azért nem akartam mondani, hogy ne legyen másnak is minőségi az élet. Fura az íze először. Igen, nem. Aki a cukros citromoshoz szokott, az egy picit más tapasztal, majd nem szabad ízesíteni, teljesen natúran kell inni, de nagyon egészség. Mi veszi az antioxidánst a cukor? Hát nem tesz jót neki az ízesítés, nem lesz jó az íze. És azt mondta a szakértő, és Éva is utalt rá, hogy... Bocs, hogy kicsit ez is értek, bocs, hogy olvasott vagyok. Hogy ne a filterest, hanem a szálas teát válaszolhatok. De ez mondjuk minden teára igaz. Ez minden teára igaz. Tehát jobb, ha tudod, hogy a filteressel azért... Én nem vagyok szakértő. Már el Balázsnak nem akartam elenni, nem vagyok te a szakértő, én magam nem is iszom, nem szeretem a teát, de hogy az mindenben így van, hogy a filteres az ami a kicsit maradék, gyengébb minőség, és a szép szálak benne, a szálas teában. De most őszintén, Balázs beleugat a fasírt receptbe? Nem, átküldte tegnap, hogy olvassam fel. De most őszintén, érted? De az képest, hogy nem valóban így van. Tehát sajnos a filteres az esetek nagy többségében azért az én is szeretem, amikor beleugat a szemetet iszod. A kuponvilág. Más is az ára, ha elmész itt a boltba, az igazi, nem filteres, mondjuk fehér teának, vagy zöld teának. Tehát nagyon más az ára, de hát nekem itt a mennyiséggel van alapvetően problémám. Tehát, hogy ez, hogy másfél litert, hogy? Én egész nap nem tudok meginni ennyi folyadékot. Nem iszol másfél liter? Marhára nem. Amikor van egy nagyon egyszerű tippje például, mondok neki egy nagyon egyszerű tippet, hogy tudsz másfél litert meginni. Ne, erre is van. Nem, hanem, tehát például a pisilés, ez egy automatikus reflex. Azt ugye nem felejted el, tehát még nem. Már, így van. Néhány csepp már. Az inkontinencia betétben landol? Cseh. Így 50 felé azért már így fele, itt fele ott? Mondjátok, nem. Nem, hogy például amikor elmész pisilni, akkor eszedbe jut az ivás. És megfordítod a sorrendet, tehát nem iszol és pisilsz, hanem pisilsz és iszol. Mert ugye minden pisilés után rájössz, hogy most kiment folyadék, az egy jelzés, és azt ugye könnyű megjegyezni, mert pisil, automatikusan inni elfelejtesz, mert nincs szomjúság inger. Viszont ha pisilsz, akkor kapsz egy jelzést, hogy na most kell bepótolni. És akkor megiszol, amit lefőztél ott magadnak. Nem érd le, csak tudod, hogy adott a szervezet egy jelzést, és kiürült, átpótolni kell. És akkor nem iszom és kiürítem, hanem megcsírod a sorrendet, figyelmeztető jelként értelmezed a pisit, és ahogy kipisíted, azonnal elmész, és megiszod azt a kis fél liter főzetedet. És ezt megcsinált háromszor, és megvan a másfél liter. És ugye van a jelzés maga a pisit, hogy most kell innod. Érted? Nem automatikusan mindig órá. És ha mércés pohárba pisülsz, akkor mindig látod, hogy mennyi. Csak ne kevedd össze. Mert automatikusan, ha nincs szomjúság érzet, akkor elfelejted, és úgy nem kívánod. Nem kívánod. És figyeld meg azt, például nagyon érdekes kísérlet, bárkivel nem tartott ebben a játékos kísérletben. hogy amikor a hipermangám begyullad, öreges professzor. Nem, hogy például megemeled a folyadék szintedet, mondjuk 2-2,5 literre, akkor egész egyszerűen elkezdesz inni, és fura módon minél több folyadékot viszel be, annál erősebb visszajelzéseket kapsz a szervezetedről, hogy szomjas leszel. Tehát ott realizálod, hogy tehát ott kezd el a szervezet, mert ugye... Van. Ellentétesen működik. Meddig egy litert fölviszem háromra, és szomjasabb leszel. És a szomjasabb leszel, kiabál a test, hogy még így áll. Elkezdesz szomjasabb lenni. Igen, figyeld meg. Hallod, hogy Szentcsó! Ne, csak egy jó kísérlet, hogy ma mondjuk elkezdesz többet inni, és ha valóban másfél-két litert megiszol, akkor két liter után sokkal szomjasabb leszel már, ami jó jel, mint amikor mondjuk nem ittál semmit egész nap. Próbáljátok ki. De 5 liternél állj meg. Kis hordó gurul majd a körútat. Na, azt kell, hogy mondjam, van egy jó hírunk, vége a szenvedésnek. Ki ne töltött volna már ugye keserves órákat, esetleg napokat egy-egy összetettebb svéd bútor darab összetákolásával. Jaj, hát. Családi konfliktus forrás is, amikor megveszed a bútort, kicsin túlvezérelt feleséget már szerelni, te gyűlölöd, és azon gondolkozol, hogy hogy úsz meg, és hát aztán elindul a veszekedés, hogy ezt se lehet rád bízni, ezt se tudod összeszerelni, hagyd majd én. Hát mindenki ismeri ezt, ugye? Hogy amikor az svéd áruházban vásárolsz, akkor abból általában konfliktus forrás van. Egy Berger Klöjöiden fatelt. Így van, klöttyent lőlem flöttyen flotelt, és egy plöttyent lőlem flöttyen láptartót, egy klöttyent lőlem flöttyen szatyorra, nappalival. Igen. És az áruház lánc döntött, változtat, képzeljétek el, egyszerűbben összeszerelhető bútorokat dob piacra, nem kell többféle tipli, csavar, apró alkatrész, zseniális az ötlet, az újfajta pöckök segítségével percek alatt lehet majd összepattintani. Újfajta pöckök, jól hangzik. A család új ékességét, azt a bútort, bútordarabot, éjjeli szekrényt, ágyacskát, amit nagy iparkodás után a család megvásárolt magának. Mert eddig volt kétféle tipliük, én tudom, mert expert vagyok, én mondjuk az az egyetlen ember vagyok a stúdióban, aki imádja ezeket összerakni. Gyűlölöm. Én igen. Nagyon szeretek vele bíbelődni. Nagyon. Hát Annáiknál is ő rakta össze egyébként. Én Anna szólt, mentünk a Lacival. Gyűlölöm. Mondjuk igaz, hogy a konyhapultot rossz. Deskiald konyhabútort. Igen, és a konyhapultot mondjuk rossz helyen vágtuk ketté azért, bocs, azóta is Anna, de nem érdekes. És a vlötlentit asztali bútor. A klottyemplodgy búdi tartó papírra. Én gyűlölöm. Ne azt sem elmondom, hogy miért gyűlölöm. Mert egyszerűen egy... Mert olcsó. És tömegtig. Mert másnak is lehet. Egyrészt, mert utálok unatkozó terhes nők között válogatni. Tehát fészek rakó ösztönnel megáldott terhes nők között utálok bolyongani a piac téren. Minden indul. Milyenkor Viki mindig szóba hozza a harmadik gyerek. Igen. Tehát unatkozó gyermeket váró üveges szemű párok között utálok hovályogni. Tehát én rosszul vagyok az IKEA-tól, de úgy, ahogy van mindenétől. Én indultam. Áttekinthető polcrendszer, kispapír, beírott ceruzával, polcról leveszed, kifizetett haza. Megyek a feleségem mellett, mint egy ilyen vágásra váró marha. Számolom a perceket, hogy már legyek ott, ahol látom a polcokat, mert az már a kijáratot jelenti. Imádkozom, hogy ne legyen sokat a kasszánál, ne legyen sokan, és ne álljon meg a kaspók, illatosított gyertyák, evőeszközök résznél, amit megfelel mindig egy párna részleggel. És néhány húsgolyóval. És a végén húsgolyózunk. Én nem, mert én már akkor kint ülök a kocsiban. Majd hazamegyünk, és azt érzed, hogy nem vagy férfi. Az megvan? Mert nem is vagy, ha nem tudsz összerakni. Jó, mint másodatén is ezt értem. Igen, ez bárhova megy. Kicsomagolja, állsz ott én nyomorultul, nézel rá egy kicsit, próbálsz úgy csinálni, mint a segítenél, tocsorogsz ott a nem tudom mi mellett, nézed a rajzot hülyén, és ő hagyja. hagyja, hogy meg semmisüljen, hagyja, hogy egy percig nagyon tétlennek érez magad, majd kiveszi a kezedből, és 3 perc alatt összerakja. És közben ott állsz a kis papucsodban az oknitban, jössz mész mellett, hogy tudsz-e valamit segíteni, de akkor már nincs más, csak ő meg a szekrény. És kizár ebből az aktusból. Uh-huh. És csak azt látod, hogy a keze alatt épül valami, amit te nem értesz, hogy épül, nem tudod, hogy mi történik valójában, de egyre, hát hogy is mondjam, hagyományosabb formát vesz fel a dolog, majd a végén elkészül, itt már nem vagy férfi. És tudod, hogy a vége az, hogy azt fogja mondani, hogy na, ehhez is én kellettem. Van, igen. És ehhez se voltál elég. És annyi még, hogy gyere helyre tolni. Igen. Tehát, hogy legalább arra jó. Van 2 csavar, amit meghagy szánalomból, hogy férfinek érez magad, azt nem tudod a helyre tenni, mert nem érted, hogy merre forog, hova kell bedugni a tiplit, és miért történik ez. Itt már nagyon meg vagy semmisítve. Visszaveszi a kis húzót, húz még rajta 2, rád néz, lesajnál, és ott hagy. És akkor még 10 percig így mondogatod, neki próbálsz presztízselni, hogy jó, ez nekem is ment volna, csak miért kell ennyire kapkodni, meg ha nekem hagyod egyedül délutára, kész, jössz ilyen mondatokkal, de verve vagy. Na, tehát ez egy verhelyzet. Száműzi most a svéd lakberendezési áruház az új kollekciójával. Érted? A Bergenstiolddal. Tehát mindig, amikor azt mondja, hogy menjünk oda, akkor én már szorongok, mert tudom, hogy délutára egy eunuch vagyok, aki tulajdonképpen asszisztál a felesége mellett, és végig szorongja azt a délután, mire új könyvespolcunk lesz. Igazamon. De nem, csak nincs hozzá érzékem, érted? Nem hát, férfi az, aki egy hatos paxot érted, vagy egy billi polcot nem tud. Jó, meg aztán azért az a könyvespolc, ugye akkor mégiscsak a szigorúan bizalmas feltéve, és az elmentes. Én mindig előveszek önkör egy 5000-est, és már az ott dolgozókkal próbálom, hogy ki jössz házhoz, megszereled. És mindig mondom, hogy nem, majd én, gyere már ki, csináld már meg. És nem engedi, ezen is porolunk, és tán összerakja. És milyen ügyesen. És tudod, milyen jó benne? Nem és mi? Én közben, nem hogy milyen jó benne, hogy milyen jó. Tudom, milyen jó benne. Ebben egyébként szerintem mi nők nagyon ügyesek vagyunk. Mi legutóbb, illetve 2 történetem is van erről, az egyik egy korábbi eset, amikor vettünk a gyereknek egy ilyen játéktartó polcrendszert, amit én a Zsuzsa barátnőmmel hazacipeltem a boltból, felcipeltük az emeletre, és este, amikor hazajött a férjem, akkor büszkén mutattam, hogy látod, drágám, megvettem a polcot, és hogy mikor szereljük össze. Mire az ő nagyszerű válasza annyi volt, hogy majd. Tökéletesen, ez vagyok én. És mire ő másnap este hazajött, én összeszereltem ezt a polcot, az imbusz kulcssal, vagy nem tudom mivel, föltörte a kezemet, a gyerek plüss teknős békájával csavartam be, hogy legyen valami puha is a kezemben. De minek zaklatod a férjét, ha megbírod egyedül is csinálni, de tényleg. Igen, és akkor föltettem neki a kérdést, hogy tudod, drágám, mikor lesz majd probléma? Amikor rájövök arra, hogy mennyi mindent meg tudok csinálni nélküled, és akkor mire kell lesz majd? És a többieket. Viszont tudott javítani is, mert hétvégén lámpát vásároltunk a húgommal ugyanebben a boltban, ilyen összeszerelhető állólámpát, és én úgy szeretem ezeket a dolgokat szerelni, hogy nem nézek használati útmutatót, mert minek úgy is tudom. És kiderült, hogy nem tudtam. És akkor jött a képbe apa, az én férjem, a is megmentőm, akire rábíztuk a húgommal a lámpát, miután nem tudtuk ide-oda tuszkolni a benne lévő kábeleket, meg nem tudtuk, hogy mit, hova kell, még a használati útmutató ellenére sem. És akkor jött a megmentő, a férfi, aki gyakorlatilag 2 szempillantás alatt megjavította azt, amiről mi azt hittük, hogy vissza kell vinni cserélni. Én is mindig várom ezt a pillanatot, hogy hát a bajban lesz, és valahol elakad. De nem, megcsinálja. Akkor ügyesebb. És egyszer mindig megcsinálja. Én szörnyen béna vagyok ezekben. Nem is értem a rajzot. Tehát ott elakadok, nem, hogy nézed a rajzot, hülyén forgatom, nézem, és közben már látom Viki várakozását. Igen, hogy a sóhajt, hogy sóhaj, igen, menjen, még egy picit húzza a helyzetet. A gyerekágyat is Viki szerelte össze nálatok? Figyelj, nagyon penge benne. A gyerekágyat azt az édesapám és a férjem szerelték össze, szintén ilyen bútorgyárból származik. Azt hiszem 6,5 órán át tartott. Én 2 filmet nem jó, néztem de közben. Söröztek közben. Nem, még csak nem is söröztek. Tehát azt a szenvedést, és nem azért, mert ők bénák, tényleg baromira bonyolult szerintem időnként ez a leírás. Én is mindig erre fogom, hogy miért nem lehet ezt egyszerűbben leírni. Aztán közben, tehát csak pillanatokon belül jól van az leírva. Mindig ha jól teszed le az alkatrészeket, mert ugye ott ilyen fúrásokat kell érni. A műszaki érzéket, hogy lehet egyre bonyolult egy késtartó? Hova a büdös francba rakja ezt a támasztékot? Hát 2 lyuk van rajta, melyikbe tolja? Egyszerűen mind a 2. Miért nem lehet magát a bútort is beszámozni? Tehát ráírni, hogy ez az 1-es, ez a 2-es, az a 3-as, ne csak a kép Jézus, alapján. Mert akkor utána mi lenne? Na. Ott állna a bútor, és rajta lenne a sarga, hogy 1, 2, 3. El lehet azt tüntetni, van minden bútornak belső oldala is. Hát ezt oldják most meg egyébként ezzel, hogy így egyszerűsítik, de tényleg a Viki és ezen áruház között egyfajta ilyen szerelmi viszony van. Az előjáték, a kiválasztás, az elmenés, a piactéren való kóvájgás, a terhes anyák félrelökése, egy pokrócér még, leszegett szemű, szomorú férj, férjekkel való összenézés nekem, hogy te is szívsz, te soha tarts ki, nem sokára kim vagyok. Ne. Te is, neked is szar, nekem is szar, ne aggódj, én neked, te is tudom, én is tudom. Botorkálás, megalázottan az áruhaza cipelése, kocsiba berakása, arra még jó vagy, te már házszamál, majd otthon a szeretkezés, amiben te ne zavarj bele. Érted? Tehát az egy aktus. Az közte, a szerető. Igen, a közte és a bútor között az egy aktus. És néha oda mész, de te ne legyél ott, ne zavarjál, mert ő éppen szeretkezik azzal az új bútorral. De lehet, hogy át tudnád, vissza tudnád venni egyébként a vezetőszám. Gyakorolj egy kicsit. Lehet, hogy azért jár a Viki ennyit ebbe a boltba, mert neked akar segíteni. Legózzak-e, kezdjek el az alapoktól? Én sokat legóztam, nekem nem is érzékem hozzá. Töltsd le a használt utasításokat és nézeges napközben. Nem, én most már büszkén bevállalom, hogy utálom. Tehát bennem van most már egy ilyen dac, hogy hagyom a feleségemet, hogy megcsaljon ezzel az áruház lánccal, de nem leszek soha jobb a szeretőjével, érted? Tehát soha nem leszünk barátok. Nem lesz hármas szex. Szerelje össze, én büszkén félrevonulok, és elmegyek biciklizni a gyerekemmel, mert azt viszont ő nem jár. Hanem a Jörge Fjord ruhaszárékokban. És azt mondom, gyere Beni, menjünk biciklizni. Hazajövök, és mondom, 10 kilométer tekertünk. Tudod, valahogy azonnal rákompenzálok egy kicsit. Tehát, hogy úgy valahogy megpróbálom visszahozni, mert ő meg nem nagyon bringázik a gyerekkel. Jó, addig szeretkezett egyet az új konyhamotorral. Ebbe az ostoba országba tart fél Afrika. És ide jönnek, hogy miért? Hát mi mennyivel okosabbak vagyunk mindig, nem? Te szeresz otthon? Még nem nyilatkoztál. Én imádom. Komolyan? Te persze, is? Már megint persze, én vagyok nagyon. Az inkompetens férfi. Nem, hát én nagyon sokat. Viszont nőbe jó vagy, tudod. Viszont kérdezd meg az új szemceruzáról. Mindent tudok róla. Sok ilyen cuccunk van, és szeretjük őket, és jó is őket összepakolászni. Én ezt bírom. Egyetlen dolog zavar, hogy gyakorlatilag egyszer kellene megvenni azt a bizonyos imbusz kulcsot, amiből már van otthon 30 darab. Mert mindig kapok hozzá egyet, és ugye ugyanazt a méretet használják már hosszú évek óta, és van belőle most már 30 darab, és mindegyik egyforma. Jó, mondjuk, ha nincs motoros imbusz behúzod, akkor elég amatőr vagy hagyjad. De nem lehet, hogy... Mondjuk ez is igaz. Nem kapok néhány férfi hallgatótól megerősítést, hogy értik, amiről beszéltem. Az oxigénhiányos, teljesen kilátástalan kóvájgást, és a múló perceket, amik ólomlábon mennek, amíg ott kóvályogsz, és soha nem jutsz ki abból a kurva áruházból. És még bízol benne, hogy legalább a labdák között a gyerekeknél megvárhatod ott, de nem, menned kell rabszolgának. De ezt neked ezzel büntetnek? Tehát mi mindent csinálsz, hogy ez a büntetésed? Ha egyszer elmegyek, többször megyek bulizni, akkor hétvégén bevásárolod. Nem egy ezermester. Hát akkor itt lehet a megoldás. Jó, hát nem vagyok egy ezermester. Hát, bármi. Mi volt a legutóbbi sikeresen, amikor Celux-szal felrogasztottál egy pisilő kisfiút a WC ajtón? Pillantragasztóval, de fejjel lefelé, ha feleségem szólt, ezt is elcsesztem. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy otthon, mert hogy azért ez egy neuralgikus pont. Ki hogy szerel, milyen konfliktus források vannak, ki viseli a nadrágot ezen a téren, száműzött férfiak is írhatnak azért nekünk is, megerősítve engem, hogy azért nem mindenhol szeretnek, ki kell a bútort összecsomagolni, kinél hogy megy, jó, milyen veszekedések vannak, és ki hogy intézi ezt a dolgot. Küldjetek el nekünk SMS-ben, mi pedig jövünk nem sokára hírek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-9, ez pontosan egy perc múlva, a gyerekek, meg vagyok. Te a Zab, én Csoma. Kész. Teljesen reggel. A komfortérzetem egy 10-es skálán 11-es. Nem? Én Csoma. Vagy ezért a dalért már elnézést kér Jennifer Lopez. Van olyan egy előadó évek múlva kiáll, és azt mondja, bocsánat, igen, jó, oké, na nem sikerült minden olyan Csoka jó. Pici. Igen, Csonka pici a ding-dongja. Jó dal, nincs ez vele baj. Csak a szövegét hallgattam, mondom, hogy lehet, én bugyuta szöveget énekel, ezt magyarul megírod, kelj föl időben, menj el dolgozni, hagyd abba a videójátékot, rakd el magad után a szennyes. Ez magyarul megírod. Ez az új dalod. Igen, meg is van. Ez effektíve nagyon hülyén szól. Tudod, hogy hányan kapnak ezért mindig havi utalást a Zártiszusztor ilyen jellegű szövegeket? Nem keveset. De nem tudsz ilyenről írni, hogy ne videójátékozz, meg hát rakd el a szennyes, meg kelj föl időben és menj dolgozni. Hát ez magyarul ez borzadványosan szól, és az angolul meg tök jól megállja a helyét, nem? Hát ilyen Szandi koraiban meg lehetett az emberek életműre. De miért, hát mi a Bob Dylannek, a Nakina Hemzor, kop. Tehát, hogy érted, ezt magyarul megcsinálod, hát ez egy lolka-bolka szinten van, és angolul mégis valahogy tök jól szól, nem? Amit aztán megcsinált a Gánsz is, hát egy kop. Hát jó, kop, és mekkora sláger lett, nem? Szóval angolul azért nekik jóval könnyebb, minden. Igen, mert lehet, hogy a rock and roll-ok nyelv az angol. Akár tetszik, akár nem. Igen. Azt se rossz, hogy jó, hát így áll. London, don, goodbye. Jó, te azt utálod, én szeretem, én megkönnyítem őket, én nagy illésrajongó vagyok. Jó, de ott azért ez a szöveg, ebben igaza van a Janének, ez a London, don, goodbye. Don, goodbye. Én imádtam. Én imádtam 8-ban, 7-ben rengeteg illést hallgattam. Tisztelem becsülőket, de azért ott is volt egy-két elég csúnya félrenyúlás, tehát hogy ott látszódott, hogy nem a te világod. Valami átszállásra vártak a Heathrow-n, és akkor sikerült nekik. Na, arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy van egy svéd áruház, ugye, akik most igen, szeretnének azon fél. Telefonált is egyébként már a kereskedelmi igazgatójuk Olaf Összerak már. Igen, igen. Hogy? Olaf Összerak már. Állat. Olaf Összerak. Nem örült. Nem örült a kis pícsednek. Igen. És mondta, hogy küldik már a svéd kidobókat a haja menjen innen. Ja, szóval, hogy hát keserves órák után végre változtat az áruházlánc, és úgy döntött, hogy egyszerűen összeszerelhető bútorokat dob piacra. Nem is arról beszéltünk, hogy szeretjük vagy nem szeretjük ezt az áruházat, bár minden pasinak erről van véleménye, vagy kíséri a feleségét és utálja, vagy imádja, hogy szívesen megy, vagy a női hallgatóink ugye szívesen mennek és szeretik. De hát a tipli, a csavar, az alkotó részek, az a sok férfi és nő rémálma, amikor ilyen megpróbálod összerakni, viszont ők most 3 perc alatt gyorsan összepattintható bútorokat dobnak majd a piacra. Egyébként jó, mert azoknak a balfékeknek, mint amilyen én vagyok, két tiplit, meg nem tudom, rajzon eligazodni, és összerakni egy gyerekágyat, megvan a remény nekünk is, mert csak összedugjuk, összepattintjuk, és megvan. Hát, lehet, hogy hosszú évek után tényleg megtalálták a postafiókjuknak a kulcsát, vagy én nem tudom minek, tehát hogy így elmentek a levelekért, amiket most kezdtek válaszolni években, igen, és így látták, hogy akut probléma. Ne, hát nyilván formaponton, amit kitaláltak, tényleg ez a szered összecsinált, hát ezt ők is. A Palia tulaj az egyébként egy baromi egyszerű ember, tehát ugyanabban a házban lakik, ugyanazzal a 100 éves Volvo-val jár, milliárdos a világ, nem tudom hányadik leggazdagabb embere, és hihetetlenül egyszerű életmódot él, folytat, és a fiait is arra neveli, hogy semmi fényűzés, semmi luxus. Tehát nagyon jó a gondolkodása a tulajnak, az öregnek, aki kitalálta ezt az egészet. Ugye arra azt kértük hallgatóinktól, azt kértük tőletek, hogy írjátok meg nekünk, hogy nálatok hogy zajlik a szerelés, mennyi veszekedés, ki viseli a nadrágot, ki szerel, ki utálja, ki kivel veszekszik, ki irányít, ki végrehajt. Mert hogy ez le van osztva minden családban, nem? Szerencsésebbeknél a pasi szerel és a nő az, aki ebből kimarad, szerencsétlenebbeknél pedig hát a nő szerel, a pasi pedig hagyja szeretkezni a feleséget. A bútorra. Új albérletbe költöztünk, és teljesen üres volt, vettünk egy ágyat. Este 8 körül annyit mondtam a páromnak, mókuska, 9-re meg vagyok. Éjfélkor földhöz vágtam mindent, majd ledobtam a matracot a nappaliba, hogy ma ott alszunk. Hát ez abszolút ismerős, amikor az ember nagy elánnal nekiáll, aztán nem lesz belőle semmi. Még jó, hogy a Feri tud és szeret szerelni, hisz van alfája, Kazik. Ezt egyébként azt többen elküldték. Igen, Feri azért szeret szerelni, mert az alfán kiképezte magát. Szintén Kazik küldte, igen. Nálunk vegyesen megy a munka, bár van, amikor nem bírom kivárni és muszáj megcsinálni. Mondjuk akkor jön a letolás, egyszer a gofrisütőt szereltem meg, vagyis szedtem szét, mert belefolyt a tészta, összeszereltem valamiért, nem sikerült, de annyira, hogy egy újat kellett venni, azóta is hallgatom, és hát ha nem bírom kívánni, Timi küldte nekünk. Hazavittem a butort, mikor vettem ki a kocsiból, láttam, hogy sérült, visszavittem, kicséreltem, hazavittem, összeraktam, az utolsó fióknál az előlap balos volt jobbos helyett, mert két balos volt a csomagban. Vissza az előlap a csere, masszív agyvérzés. Ritkán rontanak, én azt látom, olyan precízen csomagolnak. Több millió ilyen csomag megy át naponta a kezük alatt. Igen. Nálunk különösen nincs gond az összeszerelésekkel, egyedül az álmenyezet felrakása volt bukkanókkal teli, az is csak azért, mert kiderült, hogy a kedves párom modell ismerős nője az akt fotóit küldözgette neki. Szerelés közben kapott félmeztelen képeket? Nem annyira értem. Balázs, teljesen egyet érez veled a férjem, ugyanezt élheti át, mikor eljutunk az IKEA-ba, én átszellemülve, ő pedig összezuhanva, mint te. Emma küldte nekünk Debrecenbe. Látod, nem vagy egyedül. Az megvan egyébként, amikor nem vagy rutinos, és azt hiszed, hogy itt van egy folyosó, és megpróbálod levágni? És próbálsz okos lenni. A feleséged azt mondja, hogy ne vágd le így gyorsabb, de te bár nagyon be vagy rágva, és balra elmész egy ilyen kis alagútba, mert azt hiszed, hogy előbb vagy ott? De egyébként van olyan, hogy előbb vagy ott, de anya nem sose ott megyek be. Hát, mert vele végig kell menni. Én mindig azt mondom, hogy okos vagyok, levágom, találkozunk a piac téren. 3-4 óra egyedüli bolyongás. És nagyon bárod, hogy miért nem maradtál a negyeddel. Ez megvan az életért. Ugyanakkor azért mennyire okosan találták ki azt is, nem? Tehát, hogy persze idegesítőd lenni, de az, hogy egy ilyen kvázi labirintus rendszerben bolyongsz, és ők azok, akik végig vezetnek gyakorlatilag a teljes termékpalettán, az mennyire zseniális. Minden megnézel, még egy kis hát egy kis pánnát, igen, tegyünk még be, meg egy vázát, és akkor már meg. Nagyon okos, igen. 6000. Van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Tamás vagyok. Atya is nem rossz a vonal. Tamás, a kihangosítón vagyunk esetleg? Telefon. Picit mozdíts már a kész. Valamire lépjen, balra jobbra, valamit csinálj, Lici. Balra jobbra, jobbra balra. Igen, most jó. Most egy kicsit jobb. Mi történt, mesél? Hát én vettem egyszer egy motort, amit sikerült is összerakni, és kávé egy hónap, kettő hónap múlva ugye nagy takarítás, a motort meg kellett mozdítani, ami elég instabil volt. Hát meg is mozdítottuk, kicsit elnyaklott, és gondolt rá, ha egyszer sikerült, akkor még egyszer sikerül összeraknom, de hát ez nem igazán sikerült, és egy óra hosszú múlva nekiestem kalapáccsai szétvertem. Magát a bútor? Apró darabokra verted a bútort? Hát nem is apró darabokra, de jó szétvertem, úgyhogy utána már nem kellett összerakni. Csak párod mit szólt? Nem volt otthon. Édesanyámmal volt ez a művelet, ő segített volna. A mama adta a kalapácsot, spórolt pénzéből, a nyugdíjából vettük az ányat. Nem. Csak ő is mondta, hogy ne, de hát mondom, én vettem ezt a bútort, úgyhogy adtam neki, úgyhogy így. Jó, mondjuk a használati utasítás, azt hiszem második oldalán van egy ilyen sor, hogy az összeszerelés után kettő héttel legyen kedves a csavarokat még egyszer meghúzni. Ez hát csak... én nem húztam meg, úgyhogy... Azért mondom, hogy tehát nem a bútor volt itt feltétlenül a hibás benne, tehát újra kell őket húzni, egy kicsit rá kell még erősíteni. Egyébként ez érdekes, tényleg így. De kiraktam, és a tomszéd nagyon örült, mert bolcokat csinált belőle. Ez jó, fálasod. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Veled vagy a Bali, legközelebb a vendégem vagy egy húsgolyóra, amíg a nők verekszenek az akciós lövás kanapén. Ja, és a szerelem össze. Írta nekünk egy hallgató. 7 hónapos terhes voltam, amikor úgy döntöttem, hogy ideje összerakni a kis ágyat a picinek. Háromszor mondtam a páromnak, össze kéne rakni. Ő csak a gépnél játszott, már az utolsó csavart raktam az ágyba, mikor odafordult. Jaj, Csibe, miért nem szóltál, segítek? Tökéletes az időszítés. Így kell csinálni. Nehogy már egy köcsök svéd mondja meg nekem, hogy hová rakjam a csavart, majd én eldöntöm. A másik. Igen. Hát ez egy klasszikus. Nem ide való, majd igen, én befúrom. Innen hiányzik egy look. Igen. Az én párom költözéskör egyedül rakta össze az összes butort, közben izzadt, leesett a vércukor, szintén majdnem elájult, 13 órán át rakta folyamatosan. Azóta veszünk valami apróságot, legutóbb egy cipőszekrén, már a doboz kintás, akkor iszonyatosan izzadni kezd. Tökre értem. Abszolút átérzem, igen. Nálunk ez a dolog úgy működik, hogy megesszük, megvesszük, valószínűleg hazérünk, nekiállok összerakni, majd a felénél jön, mert nekünk pont ezt a szart kellett megvenni. Nincs hozzá minden. Jön anya, akkor majd én összerakom, vadkacaj tőlem, mondom én, majd a végén egyébként ügyesen befejezi, megoldja és sokkal jobban csinálja, mint én. Teljesen egyetértek, Bali, a kredencet megvenni jó vagyok, hazaszállítani jó vagyok, de otthon már a közelébe se enged az asszony. Ugye? Szereti ő is. Hát valamit hagyni kell. Igen. Bali, egy nő beszél így, egy férfi összerak egy IKEA butort. Írja Zsolt. Igen, hát ez lehet, hogy így van egyébként. Bali, ne legyél ezen kiborulva, a többiek meg a teniszhez nem értenek. De ez igaz. Egyébként így van. Én nem vagyok, én ezt bevállalom benne, mert ilyen téren semmi frusztráció nincs. Hát lenne, nem mondanám. Mondjuk van egy pici kis problémák, tehát egy kicsit többen vásárolnak a svéd áruház, mint hányan teniszeznek Magyarországon, de ettől független van benne igazság. Igen, tönkrement a vécéülőkénk, eltört, vettünk egy másikat. 3-4 napig vártam, hogy feltegye a párom, majd bevonultam a fürdőbe, hogy felteszem. A páromot, hogy laza a csavar, meghúzta a csavart, és eltörte az új ülőkén. Hagytam, cipőfűzővel rögzítette 2 hét után. Na. Működik. Jó az? Jó az. Ah, Istenem. Na, mert látom az SMS falon, azért vannak emberek, akik megértenek, igen. Viberen küldtem képet, 12 óra munka volt, majdnem válóper. Ha nem jött volna segíteni egy barátunk a földön alszó. Én a szomszéddal nagyon jól megcsinálom, mert nekem van pálinkám, ő tud szerelni, mindenki megosztja azt, ami ezért. Na, ez jó, cserekereskedelem. Igen. Ezt így kell. Te itatod, ő szerel. De itatod őszerrel. Na jó van. Köszönjük szépen az SMS-eket. De várjuk az old kollekciót egyébként. Tényleg. És akár nálunk is reklámozhatják nyugodtan. Várja, akinek ott anyja van, gyerekek. Egy kíváncsi vagyok rá, hogy milyen irányba tudnak elmenni. Mert azért érdekes ez a dolog, mert ez a cég az évről évre fejlesztés. Hogy most jutottak el idáig, tehát most jutottak el a fejlesztések terén odáig, hogy rájöttek, hogy még egyszerűbben meg lehet oldani az összeszereléssel. Ez érdekes. Én kíváncsi vagyok rá. kaptak négy ilyen levelet, a Bali és barátai megírták. Felháborodott hangulatot írtunk. Nem lehet összerakni. Nem, vagy is az lesz egyébként, érte, elmondtam, hogy én kíváncsi vagyok rá, úgyhogy kapni fog Balázs egyet ajándék. Ez mindig így van. Te megemlíted, én megkapom Balázs. Hallottuk? Igen, nagyon érdekel. A teljes új kollekció. A többieket is üdvözeljük. 5 perc, pontosan 9 óra. Van friss közlekedés, írjatok, küldjetek nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk pontosan, 9 perccel. Hosszú ez a ma reggel, vagy csak én érzem, de nem azért, mert rossz az adás, mert nagyon jó az adás, nem így gondolom, csak hogy vannak adások, amik így elröppennek, most csak úgy érzem, mint a 10 órája dolgoznánk. Ismered a mondást, jó társaságban repül az idő, és hát mi ugye... Nem, jó társaság vagytok abszolút, csak... Más. Sietsz valahova? Van valami programod? Sietsz valahova? Mert akkor szokottan... Csapai útok kerestik. Az ősz és fejbordász díjkét keres. Emlékszel? Én meg toláltalom. Nem sietek sehova. Mert akkor szokott az lenni, hogy már van valami jó program. 11-12, és akkor úgy már nagyon mennél, és csak nem múlva. Sűrű a napom, most már nagyon durva. 2-től 3-ig meghívtak egy gokárt versenyre, 5:30-ra fodrászhoz kell mennem. Ez most nagyon sűrű nap lesz. Igyekeznem kell életbe. Behozni mindent. Tele vagyok már fontos egy titkár. Kezdenek összecsapni a fölött. Egy szent segéd. Ulam, 5:30-ra várja a fodrászat. Tehát életben már én sem tudom követni, hogy minden van. Nézzük csak 2-től 3, gokárt, 5:30, fodrász az iskoláját nem bírom. Értsétek meg. Áll a fogadás, mondja le. Higgyétek el, nekem se könnyű. Itt egy nagykövet, ott egy gokárt. Hát csak úgy. Nem, ma jel az a nap van. Úgyhogy ma nincsen olyan semmi. De nem ezért mondom, csak úgy nem megmagyarázhatatlan, hogy mikor így eltelik a reggel, és mikor, amikor én nagyon hosszú. De jó volt az alvást Európa óta, jó volt a 8-as témánk. Én nagyon jó voltam mind a kettőben, úgyhogy szerintem nincs hiba ebben. Kettős front. Kérem? Kettős front. Ebben szenvedtek a németek is Normandia után. Igen. Az a kettős front hatás várható tényleg? A kettős front most volt ez utóbbi 2 napban, és akik érzékenyek a front hatásukra, azok rettenetesen szenvedtek tőle, de ez tényleg így van. És az a baj, hogy egyébként az én kedves nejem is ilyen szenvedős típus. És akkor te is szenvedsz, ha ő szenved. Igen. Ez még a főzés. És beszélgettem még egyébként az alvásterapeutánkkal, és elmondta, hogy hát az, amire nem kérdeztünk rá, és akartam, csak elfelejtettem, hogy... Fú, hát nem csodálom, hogy lassan megy. Úgy érzem, túl sok volt a meszkalin. Mi? Az óráltállítás, azt mondta, hogy borzalom. Uh-huh. Tehát, hogy nem, ugye, nincs... Nem tudja senki bebizonyítani, mert nem nincs a szegény halottnak már a fején, hogy az óráltállítás miatt, de egy rengeteg agyvérzés, rengeteg stroke, rengeteg baleset, hogy mekkora hülyeség, és hogy fölborul a bioritmus, és hogy mennyire nem szabadna ezzel játszani. És csak ártatlan egy órának gondolod, de hogy alapjában mindent megzavar az időseknél, a gyerekeknél, milyen jó lenne eltörölnék. Mert hogy borít minden. Nagy péntek után ez a következő. De tényleg? Ja. Szavazzák meg. Ja, ja, ja. Mondjuk az előző megszólásból kiindul valószínűleg az zavar, mert nem tudod átállítani az órát. Tehát ehhez is viki kell. Ifon, nem, ez köszönöm szépen, hogy ezt a szerepet osztottátok rám, azért bevállalok egy-két sztorit. Nem, az iPhone az hangol. Az magától. Samsungot tekered, mi? Őtől. Imádkozz, hogy ne gyulladj ki, és van oldalt egy ilyen tekerő. Szeretlek kicsim, ne gyulladj ki, nagyon drága voltál. Ne égj le, csak nem. Órát állítok. Hátul is van egy ledes panel, és mindig megfordítom. Nem kell rajta állítgatni. Téli nyári. Régen volt ez a legóráltállításnál az összes órát áthangoltad, most azt hiszem, a sütőnkön van egy óra, azt kell. Hangolni. Azt kell. Igen. Azt kell. Az órát. Süsekén? Nem, sütő, Henikő. Jaj. Nyomjunk csak. Már a második aló ilyen. Filmes rovatunkhoz érkeztünk, előtte egy gyors közlekedés. Nincs jó? Szignál még nincs. Még nincs, de majd csinálunk. A gyors közlekedés alatt mit értesz? Nem egy fontos hír, most autóztam az M5-ösön, és nagyon komoly a dolog, és én se értem, és nincs rá magyarázat. Ugye múltkor ott egy nagyon komoly baleset történt azzal a bizonyos rendőrnővel. 1 kilométerre ugyanott igazoltatnak a leállósában. Hát mondjátok meg nekem, tényleg mi kell, hogy történjen ahhoz, hogy rájöjjenek, hogy ez egy teljesen értelmetlen dolog. Egy hónapja, vagy másfél hónapja történt. Semmi, hát csak úgy jogi szabályzás továbbra sincs, ezt akkor is elmondtuk, a tragédia. De nem tanulnak ebből. Nem. Hát a rendőr, oké, de az utas is, akit megállít. Hát, jó, de ha nem állsz meg... Én nem állnék meg. Én nem állok meg. És akkor én nem állok meg. Hát akkor még látod a gyerekedet felnőni. Jó. Akkor jöjjön, üldözzön majd, szerintem... akkor mondja, én nem állok meg, akkor integetni neki, hogy menjünk tovább a parkolóba. Én nem állok. Ez nem üldözés, nem követés. Én megyek mellé a leállóba, vagy egyen. Hát egy idő után meg akar előzni, be akar satúzni előtted, le akar szorítani, szerintem... csak nem ennyire hülye, hogy nem érti, hogy én csak akarok tovább menni egy parkolóhelyre, hát ne állítson meg a leállósávba. Szerintem bármilyen magyar bíróság, jó, nem mindegyik, mert... tudjuk. De de általában bármilyen normális magyar bíróság azt mondani neked igazat akkor, amikor azt mondod, hogy nem tudtál volna biztonságosan megállni, és ezért mentél tovább. Egyébként betartva a megengedett sebességű korlátot. Tovább kell, mert nem szabad. Senkit nem szólítok fel szabályszegésre, de teljesen elmebeteg dolog. Hát ez sehol. Erről beszéltünk, hogy ezt sehol nem csinálják. Rakjanak ki egy ilyen kövessen táblát, és szépen el iparkodom vele a következő pihenőnig, és utána minden papírt átadok. Ugyanúgy meg tud büntetni, ha bűnös vagyok, de ne a leállóba. Hát ráadásul ugyanott, hát ezt komolyan mondom, nem is értem. Na, csütörtökön ígértünk egy filmszínház muzsika rovatot. Igen. Nem tudjuk, hogy mennyire lesz hosszú életű, ezért nincsen neki szignálja. Így van, nem csináltunk szignált, mert promadás. Most ugyan láttam egy-két darabot, meg egy-két filmet, de lehet utána két hétig nem jutok el sehova, és akkor a rovat küzd majd némi szellemi tőke hiánnyal. De ez egy olyan rovat, ahol egyébként mindenki behozhat valamit. Tehát ha te elmész esetleg, vagy megnézel egy sorozatot, vagy letöltesz egy újat, vagy megnézel egy régebbi filmet, de nem beszéltünk róla. Te mit tudom én, a Fekete-fehérben a Tüskevárat. Megnézed a Tüskevárat, Feri, vagy mit az Elfújta a szél, vagy nem tudom, mit látod a Metropolis. Így van, mit tudom, esetleg már egy kicsit újabbat, mondjuk egy elemi ösztönt a Sharon Stone-nal, akkor elmesélhetek. Megnézzem. Egy Totárikor a Schwarzeneggerrel, akkor azért ezeket mondd el, tehát hogy ez egy ilyen, kicsit ne azt érezzétek, hogy csütörtökön 9 után pihenhetek, mert Bali beszél, hanem legyen ez egy ilyen közösen szerveződő, kicsit homogén, kicsit mindenki hozzátesz rovat, amikor ti ugyanúgy ennek szerves részei lehettek majd, és mondhattok valamit, amit láttatok. Jó, mint a TV-torna Norbival, az ATV, vagy mit tudom én. Hát ismétlik esetleg a Lelá cipővel valamelyik részét, vagy vakáció halott utcában. Azt nálunk forgatták egyébként. Tényleg? Belenézel, amit a nők a pult mögött, az M3-on, a retro csatornában, tehát mondhatsz bármi. Jó. Na, mit szeretnétek, mert minden van. Na, figyelj! Színház, film, mit mindenhol voltam, mindent láttam, mit válasszatok. Nézzük. De tudok mondani kettőt is. Egy színház, meg egy film. Hagyjuk most azokat, amik minket is érdekelnek. Jöjjön a színház. Mesélj arról, amiről tudsz. Én hiszem azt, hogy azért egy kicsi kultúrát kell csepegtetni ebbe a műsorba, ha csak hatásunk után, vagy hatásunkra kettővel több hallgató megy el színházba, az már jó. Uh-huh. Aha. Már jó darabokat. Sosem mondok rosszat egyébként. Már jó. Most jut eszembe egyébként, hogy Mário harmonikás? Igen. Mi van vele kapcsolatba? Ugye ez is kultúra. Valami díjat nyert. Most igazából. Nyert valami díjat. Már a legjobb tangó harmonikás? Mit fonogram díjat, így van. De jó. A legjobb akkor zenerésze kipipálva na, jöhet tessék, a film. Oké, filmszínház. Na, filmszínház muzsika. Mondok egy színházat is, hogy nagyon jó darabot láttam pont egyébként tegnap. Tudjátok, én nagy színházba járó vagyok, persze, és nőnap alkalmából kaptam ajánlatot. Eleget mondod. Nőnap alkalmából a Viki Elvi színházba, mert mondta, hogy mégiscsak ez a nap rólam szól, úgyhogy irány színház. Nem, a hugával voltunk egy ilyen kis közös kis színházon. Centrál Színház. Nagyon jó darabok vannak egyébként. És New Yorki komédia ez a cím. Ez egy viszonylag régebbi darab egyébként, de baromira érint mindenkit, aki párkapcsolatban él. Kiváló a szereposztása, Básti Juli. Minden darabot vissza hátán egyébként, tehát szenzációs. Rudolf Péter, Nagy Kálóci Eszter, tehát szenzációs egyébként. A teljes igénye nélkül mondtam a színészeket. A következőről szól a darab, Woody Allen írta, Fénykorában. Aha. New Yorkban játszódik, tök mindegy ide, egyébként. Vagyunk. Párkapcsolatról szól, és arról, hogy amikor te már felnevelted a gyerekedet, János, figyelj, mert ez egyébként leginkább téged érint. Kirepülnek neked? Kirepülnél, felnőttél, megházasodtál, gyereket neveltél, leélted a fél életedet, akkor onnantól kezdve mi van még? Ez a darab alapvető konfliktusa. De ez egy vígjáték, röhögsz nagyon sokat, rettenetesen szórakoztató. Kiderül ugyanis, hogy hát a darab szereplőinek mindenki más a viszonya van. Ha? És egy lakásban játszódik az egész történet, amikor is a fő házas párról kiderül, hogy rossz állapotban van a kapcsolatuk, de a nő nem sejti, hogy miért, aztán rájön, és innen indul maga a történet. Hát figyelj, tehát végig röhögöd a másfél órát, egy felvonás, kellemes azoknak, akik a színházzal barátkoznak. Nem, nem kell, jó, mert nincs színet, nem tudsz kimenni. Nincs kokutójó, puncskocka. Viszont nem feltűnő, ha lelépsz a második felvonás. Nem marad üresen egy navadon, nézd navadon, hazament. Kiült, ja, hát ki más. És tényleg, hát a Vásti Ultima több darabban láttam, imádom, szóval tényleg szenzációs. És a viszonyról, a megcsalásról, az öniróniáról, a szeretetről, a megbocsátásról szól úgy a darab, hogy hangosan röhögsz, és rájössz, hogy senki nem ártatlan, mindenki egy kicsit bűnös, de tulajdonképpen lehet, hogy ezek megbocsátható bűnök, mert vagy meg kell-e bocsátani, mert ha te leéltél valakivel egy életet, fölrúghatod-e azért, mert közben neki valakivel mondjuk viszonya lett. Aha. Tehát ilyen alapkonfliktusokat vázol, illetve, hogy mi a jó párkapcsolati frissítés, mi a kitekintés. Valaki vásárol, vagy autót vesz, nem tudom, de megcsalás, olcsó, gyors, egyszerű. Na és ezt állítja egy kicsit Pellengére Woody ellen, és ebben a darabban is erről szól, hogy árt egy házasságnak, jót tesz, mit csinálsz vele. És aztán minden borul, nagyon szórakoztató. Fantasztikus egyébként. Nagyon szórakoztató. Van egy színész filmrendező, aki gyakorlatilag az egész életét, életművét a párkapcsolati problémáknak áldozta. Igen, vagy... és rettenetesen sok önirónia van benne, nagyon szórakoztató, rájössz, hogy mindenki esendő, senki nem ártatlan, mindenkinek van egy kicsi bűne, de közben a végkicsengés anélkül, hogy lelőném, azért lehet az, hogy ha gyerek most már 30 vagy 40 neki is évet. Volt. Két gyereket fölneveltünk. Kicsi bűne, aztán felnőtt. Kicsit okos vagyok. Igen, hát ő ugye, igen. Nevelt lányával él. Nevelgette, majd elvette. Ittok. Nem annyira szép húzás, de hát ezt a Woody jelent tudja azért. Legalább tudod, hogy mi. Ja, igen, ugye? Olyan azért láttam, mi erre teszel. Én mindig azt mondom, hogy azért ezt kérdezzük meg a lány aspektusából is, hogy először papának szólítom, majd igen. Azt mondom, hogy férjem. Szóval azért az is okoz egy döccenőt. Furcsa. Okoz egy döccenőt. Na mindegy, úgyhogy ha esetleg színházba akartok menni, akkor ez jó darab, ajánlom. Mindenkinek röhögsz végig, és könnyed, semmiféle komoly dolog nincs benne. De nem is gondolkozol el a kis életeden, hogy a tiédben még benne van a gyereked? De a feleséged elkéri a te telefonodat, te a feleséged, és úgy mentek. Nem, hát figyelj, mindenki tudja, hogy bűnös-e, magadra ismersz, vagy a szenvedő felszarvazott feleségként, vagy a férként, vagy a harmadik szereplőként, akinek szintén bűne van, és akkor ide-oda billegsz, hogy kinek van igaza, ki a hibás, van-e hibás. Tehát egy ilyen nagyon helyes játék, csupa önirónia és csupa nevetés. Egyébként, ha már mondtam... Na most eldöntött. Nem, jó, nem, én nem ha járnátok egy kicsit színházba, tényleg jó. Tök jó hangzik egyébként. És ha már mondtad Rudolf Pétert, akkor én most nagyon várom egy filmjét, amiben egy kis hegyi falunak a jegyzőjét alakítja. 1945 a filmnek a címe, és állítólag zseniális benne. Tehát, hogy nagyon jó, ebben a darabban is. Nagyon izgalmas szerepet játszik, ami tőle talán egy picit szokatlan. Ebben a darabban egy ilyen szerencsétlen, felszarvazott, nagyon múja, rohadt béna, egy ilyen nagyon naív, szerencsétlen férjet játszik. De bejön, és nem tud róla nem levenni a szemben, annyira jó. Tényleg, Feri, megnézted már a csacsacsát? Ezt többször is láttam. Megvan otthon VHS-en. Ez az egyik. New Yorki komédia, ez tehát a címe. Mondjak egy filmet is? Ajánljak jó, valamit? Jó. Szívesen. Jó. Csak mit ajánlok, jövő, te most mindent előttem. Igen, most a Fegyelmi Katonát néztem meg végre, és azt kell mondjam, hogy aki szereti egyébként a háborús történeteket, háborús filmeket, amik egyébként alapvetően pacifisták, mert hogy ez a film, ez erről szól, annak ellenére, hogy a második világháború végén játszódik, Okinaván, illetve egy olyan úriembernek az életét, pontosan az életének az egyik eseményét dolgozza föl, egy Desmond Doss nevű katonáról van szó. Ő valós személy. Azt hiszem, hogy talán 10 évvel ezelőtt hunyt el, ő azon kevesek közé tartozik, pontosan azon 3 ember közé tartozik, akik lelkiismereti okokra hivatkozva megtagadták a fegyverviselést, mégis szolgáltak a US Army-ban, és kiérdemelték a Medal of Honor-t. A legmagasabb érdemérmet, becsületérdemérem, az Egyesült Államok becsületérdemérme, vagy becsületérme. 3 voltak mindössze ilyenek, és hát fantasztikus dolgokat tudott ez az ember produkálni. Annak ellenére, hogy rengeteg megaláztatásban volt része, hogy rengeteg hátrány szenvedett azért, hogy ő nem akart fegyvert hordani, viselni, viszont szerette volna szolgálni a hazáját, de nem akart egyetlen ellenséges katonát sem megölni. És ezért szanitéci lett belőle, és az Okinawai csata egyik periódusában, ő több helyen is szolgált, egyébként a Leyte csatában is harcolt, Guamnál is harcolt, de a film konkrétan Okinaváról szól, ott egyetlen éjszaka alatt 75 embert mentett meg egyedül. és megdöbbentő körülmények között, úgyhogy a társai már visszavonultak, ő ott maradt egy olyan helyen, ami többször cserélt egyébként gazdát oda-vissza, először elfoglalták az amerikaiak, visszafoglalták a japánok, és ez vice versa többször előfordult. Egyetlen éjszaka alatt egy 121 méter magas szirtfokról 75 ember teresztett le kötélen. Olvastam a történetét, nagyon kemény az a történet. Ez ugye Mel Gibson nagy visszatérés ez. Igen. Mondják, hogy ilyen bocsátott meg neki. Oszkár, hát végül két Oscar, itt a mellék Oscarok közül, ha lehet ilyet, az Oscar díjak esetében kettőt hozott el. Vágás, de... nem tudom, valamit kapott, nem olyan nagy díjak, de azért kapott a film. Legjobb vágás és a legjobb hangkeverés. Féles a film, nagyon? Igen. Hát egyébként Mel Gibsonra ez a jellemző, hát hogy érdemes mondjuk a Passióra gondolom, az Apokaliptóra, vagy akár a Rettenthetetlenre is, ő azért nagy mestere ezeknek, szereti ezt a naturális ábrázolásmódot, de egyébként a második világháború milyen lenne, ha nem naturális. Tehát, hogyha valaki ezt vissza akarja adni, akkor olyannak kell lenni, mint mondjuk a Ryan közlegény megmentésének az első negyed órája, vagy milyen azt például. Igen, elég jól elkapt, vagy milyen az például Spielberg, igen, a fegyvertelen katona, és hát egy igaz történetről van szó. És nem unalmas, hogy 75-ször leereszti, vagy nem mutatja mindet. Nagyon érdekes egyébként, tehát hogy. Hát most azt hogy, mondta, hogy 70 valány. És van egy számláló alul. 23. Ki meg nacsosért? 48. 49. Akkor hozok még egy popcont is. 53. Jó kérdés, a 60-nál már egyébként én is vakarom. Már meg igen. Kicsit alapjában véve egy primör filmes eszközt, említik, egy számláló, de jó felvetés. Ennél Mel Gibson egy kicsit ezt flottabul oldotta meg. Csodálatos történetről van szó egyébként. Hetednapi adventista, akárcsak a mi Gáborunk, csak mondom. És hát ő ajánlotta is ezt a filmet. Igen, ajánlotta ezt a filmet. Na és valójában mozisztál, vagy letöltötted őszintén? Mit letöltöttem? Letöltötted? Letöltöttem. Nagyszerű filmettől függetlenül. Sajnálom, hogy nem moziban néztem meg, de akkor pont nem volt rá időm. Aztán letöltöttem. Azt gondolom, hogy minden percét megéri a film. Tehát tényleg zseniális. Azt mondogattam mindig magának, hogy csak még egy embert hagyd mentsek meg, Istenem. És aztán ebből lett 75. De mi lett a vége? Nem, túléli, ugye? Úgy hallottam, hogy a napokban, vagy a hetekben, vagy valamikor most, talán most halt meg maga az őszi szereplő. Nem, ez évekkel volt. Évekkel ezelőtt volt már. Évekkel ezelőtt halt meg. Na, és... de hát akkor túlélte. De hát akkor túlélte a második. Persze, túlélte. Hát komoly traumákat, komoly sebesüléseket szenvedett. Volt olyan epizód is egyébként az ő életében, amikor olyan súlyosan megsebesült, hogy őt is ápolni kellett, hordágyra kellett rakni. Lemászott a hordágyról, mert észrevett egy nála súlyosabb sebesültet, amikor éppen vitték a kötöző helyre, és azt mondta, hogy inkább őt vigyék el. Tehát ez egy nagyszerű ember volt. A legnagyobb dolog a filmben, annélkül mondom, ezt hogy láttam volna, vagy gondolom én, az az átalakulás, amit Jani mondott, hogy elmész a seregbe fegyver nélkül, és ott van mindenki, aki azt mondja, hogy a hazádén nem fogod meg a puskát, és nem lövöd le, így élsz a megaláztatás, és nyilván miután a 70 embert lehozta, akkor azt mondták, hogy úristen, mekkora csávó vagy. Ez, azért ez egy nagyon... Én nem szeretem azokat a filmeket, amik valós történet alapján indulnak, vagy megtörtént események alapján, hát kicsit mindig jobb ízzel ülsz be moziban, nem? Hogy tudod, hogy na, ennek van létjogos. És azt mondják egyébként, azt mondja a fia is, hogy az alapján, amit az édesapja mesélt annak idején erről az időszakról, ez egy nagyon hiteles film. Jó, nézd, ezt kérdezem, hogy ez annyira komplett volt, annyira teljes, és annyira minden igényt kielégítő, hogy jöhetnék én most még egy filmmel, amit láttam, de miért mi akarnám jövő héten ezt még föltenni, és azt a látszatot kell, hogy esetleg versengek, és erre még rápakolok. Hát most én visszavonulok, és akkor azt mondom, hogy elteszem a jövő hétre azt a filmet, amit hoztam. Ja, és megnéztem a Cumi hajnalig négyet. Na, azt meséld de. Azt majd adásom kívül, de nagyon várom, hogy meghallgatassam. Ha szeretnétek hármasugrást játszani, jelentkezzetek, jó? Filmet, sorozatot, színházi élményeket, mindent küldhettek Viberen SMS-ben. Egyrészt, hogy legyen munícióon, kettő, tényleg, ha letöltöttetek valamit, láttatok, nyugodtan írjátok meg, hogy tudjuk ajánlani. Csütörtökön akkor 9-től egy kicsit színházazunk, filmezünk, Feri pedig az M3 műsor kínálatából merít. Jövő héten a Szomszédok 26. részét elemezzük. Mi újság gazdag réten. És ilyen jó ötleteim vannak, mint a számláló még. Igen, és a Duna HD nem sokára megismétlik a körhintát. Jövünk nem sokára hármas ugrással, jó? És akkor egy hét múlva folytatjuk ezt a rovatot. 3 perc múlva pontosan fél tíz. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3/4. 3/4 9. Nem kell. 3/10. Lesz fontos 6 perc múlva. Mit ír a magazin? Örömteli, hogy elolvasom ezt a cikket, mert Rékasi Karcsival foglalkozik az egyik cikk, az egyik ilyen képes bulvárban, és azt írják, hogy nem kell többet rettegnem attól, hogy levágják a lábam. És ez nem azért van, mert már levágtak, hanem azért, mert hogy kivettek belőle egy csomó. Én annyira drukkolok neki, és nagyon reméljük, hogy tényleg ez egy... De jó ki komoly, nem? Vagy mikor? Fú, nagyon. Régóta történt ez a baleset. Beszélhetnénk vele egyébként valamikor. Nem tudom, hogy akar-e. Én hát, tudod, nyilatkozott mindig, a, hát, de mindig mond valami szegény, itt nálunk mindig beszél egy kicsit, és akkor utána visszahív bennünket, hogy na, megírták, hogy nem. Igen, én nagyon szívesen hívnám, csak nem akarom zaklatni, de ha elmondja, örülnénk valami jó hírnek, hát nagyon kedveljük, meg drukkoltunk neki, hogy minél előbb túl legyen, ez jó hosszúra nyúlik szegénynek. Na, csak mondom, hogy azt mondja, hogy a színész úgy döntött, ha idén terhelheti a lábát, és futhat is, akkor jövőre elindul az Ironman versenyen. Zsebre vágom az egyik vascsavart kabelának, és én indulok a versenyen. Viccelődik bizakodva. Aztán lehet, hogy csak hát viccelődik, és az újságíró meg... Inkább egy szumorizálás nyilván, jövő persze. Hát ez, de bárcsak így lenne, hát drukkolunk neki. De sok. Na, játszunk, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Attila vagyok. Attila, honnan hívtál minket? Budapestről telefonálok. Budapestről, jó. Milyenek a kérdések, Jancsóa? Könnyű? Vihető. Na figyelj, de akkor már is jön az első kérdés, figyelj. Figyelek. Azt mondja, hogy melyik 1849-es ütközetben látták utoljára élve Petőfi Sándort? Hát ez a segesvári csata. Pontosan így van. Így van, nagyon szép válasz. Köszönöm. A segesvári csata. Pedig Ben megmondta neki, hogy ne kószáljon arra. Igen. Direkt kérte, igen. Aztán. Mi legyen? Hát természetesen megyünk tovább. Megyünk tovább, itt szól a második kérdés. Melyik legendás színész filmnéje a Lázadás a Bantin, az utolsó tangó Párizsban és az Apokalipszis most? Ki ez a színész? Apokalipszis most, utolsó tangó Párizsban. Basszus, hát nem hiszem el, hogy nem jut eszembe. Óriás volt. Tudom, szóval hát a keresztapában ő volt a... Igen. Nagyon sem mondja. Marlon Brando. Igen, utolsó pillanatban máig. Köszi gyereket, köszönöm meg. Már nyomtam szinte. Lefagytam, de megvolt. Jó, elfogadjuk. Mi legyen a harmadik kérdésem? Köszönöm. Nézzük meg mindenképpen. Így szól a harmadik kérdés, figyelj. Hogy nevezik azt a mesterséges vízi utat, amely összeköti a Csendes és az Atlanti óceánt? Mesterséges vízi út. Hát egy kicsit bonyolul, igen. De mi köti össze, akkor így kérdez. A Csendes és az Atlanti óceánt. A mesterséges vízi út helyett használnak egy másik kifejezést, akkor már tudnád is, hogy miről van szó. Igen, hát... Ez a csatorna. Igen, az. Milyen csatorna? Milyen? Csendes és Atlanti óceánt. A Csendes és Atlanti óceánt köti össze, tehát ez egy másik kontinens. Hát... mesterséges. Na jó, nem tudom. Nem tudom. Panama csatorna. Panama. Bizony, ez a Panama csatorna. Óceán. Elizmultad. Nem. Na, boom az egyetlen. Olyan régen volt. Boom, nem, mindenképpen. Hát, boom az egyetlen. Olyan régen volt. De mit csoda boom volt. Visszhangzik is, mint a vihar. Na! Mi történt? Hát még felszáll a füst, várjál. Nézd csak, Anna. Nálam nem ad. Oh. Anna nálad. Állam eddig sincs. Egy, nálam sincs? Semmi. Nálad ad? Nem. Semmi. Áj, nem én adott. Nagyon sajnálom. Mindegy. Hát minden esetre köszönöm szépen. Janinak meg azt üzenném, hogy mindenképpen kezdjen el motorozni, mert óriási élmény. Csak hát ne menjen túl lassan, mert az veszélyesebb, mint hogy gyorsan. Picit féltem, hogy az elveszített ajándékcsomag után más fogsz üzenni. Igen, hogy kap be a kérdés írásért. De most megnyugtatok. Nem. Atikám, rendes vagy. Figyelj, mi is adunk neked még valamit, van egy plusz ajándékunk. Hallgass meg. Köszönöm. Az önnyereménye egy családi belépő a Kincsem című film Rádió 1-es premier vetítésére. Hoppá! Ez szuper, ennek nagyon örülök, köszönöm szépen. Állítólag köszönöm. Nagyon jól sikerült a film, sok pénzből készült, nagyon nagy meló van benne, végre, azt mondják, hogy végre egy olyan kosztümis film, ami vállalható is. Hát igen, ezek a sok pénzből készült kosztümös történetek eddig nem sikerültek túl jól, tisztelet a nagyon kevés kivételnek, meglátjuk, mit drukkolunk, megyünk is majd megnézni a filmet. Jól van, akkor várunk benneteket is, érezzétek jól magatokat, jó? Jó, köszönöm szépen, Hello. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, egy olyan vendégünk volt, aki volt már nálunk, és nagyon népszerű volt, ezért visszahívtuk, Fogarasi Éva, alvás terapeuta. egy doki, és nagyon helyes nőről van szó, nagyon jó a kisugárzása, már ahogy beszél, abban van valami andalító, de nagyon hasznos dolgokat mond, és hát rájöttünk, hogy azért ez tényleg mindenkinél egyfajta neuralgikusabb pont az alvás, vagy keveset, vagy sokat, vagy rossz időben, vagy sokat kell. Rengeteg kérdést megpróbáltunk mindent megválaszolni, hasznos fél óra volt, hogy hasznos 3-4 óra. Valamint a bútor összeszerelésekről is beszélgettünk, mert hogy a svéd áruház kidob egy újfajta bútort, ahol már nem kell tiplizni, csavarozni, csak összeilleszteni, és az órák alatt megszerelhető bútort mindössze 3 perc alatt össze lehet majd rakni. Elmondtuk az ide vonatkozó tapasztalatainkat, amit mindannyian máshogy élünk meg, ki szeret és imád összerakni. És kiderült, hogy ki a kislány a csapatban. Ki elmuk, ki nézi végig, hogy a felesége szeretkezik az új konyhabútorra, és szűkölve bolyong a piac téren. Már is jönnek a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 6 perc van pontosan. 10 óra hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Közlekedés hírek közben jött, Kistarcsa M0-ás körben Budaörsi Győr-ható és trafimentes szélvédős felé küldte nekünk, valamint van egy fix trafi után, az M1-en bevezetőjén a gyalogos hídon készülnek mérni, két elfogó motoros is a helyszínen, okosan menjen mindenki, Popi küldte, ez az M1-M7 közös bevezetője. Köszönjük szépen! Emlékszem, amikor még az elfogó motorosok ilyen tézések voltak. Bizony! Van még csepptankos tézés. És utána az volt, ez kicsit szögletesebb. Micsoda ugrás volt. Meg az Enduro Simpson. Reggeli Show? Így van! Úristen, dangos az a tapsz. Jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hogy hívnak, szia? Patrik, hello Patrik, hol hallgatsz minket? Budapest. Budapesten. Már munkában? Igen, már most kezdek. 10:00-kor. Mit csinálsz, mit dolgozol? Alapvetően területizek, járok ki partnerekhez, tárgyalni, ilyesmi. Most az első 10:00-kor, most kezdődik. Területi képviselőként? Aha, igen. Céges autó, céges telefon, nem? Bizony, céges benya. Olyasmi. Ez jó, hétvégén is megtarthatod? Itt vagytok. Igen. Úgyhogy teljesen akceptálható. Jól van, te vagy a naphallgatója, küldünk neked egy szép Rádió 1-es ajándékcsomagot. Te vagy a góri, te vagy a sztár, te vagy a csillag, Patrik. Igen, mindenre. Én vagyok a mindenre. Patrik, köszi, vigyázz magadra. Köszi, hogy minket hallgass, csáó. Hello. Ja, nem majd kitörlöm elköszönni. Köszönget egy darabig. Simán nyugodtan egyébként, így van. Azt mondja, hogy csak azt hiszem, hogy még jött a friss közlekedés, mert Viberen, mintha még érkezett volna valami. Mit írt Patrik? Ja igen, mit írt Patrik? Azt írt, hogy teljesen egyetértek, Bali, a kredencet megvenni jó vagyok, hazaszállítani jó vagyok, de otthon már közelébe sem enged az asszonyát. Erről beszéltünk, hogy vannak nők, akik ugye hát szinte szeretkeznek az újonnan megvásárolt svéd áruházlánc egy-egy bútor darabjával. Ezeknek nem fér kell, hanem egy trozsőr, meg egy londoner keresztözés. Ott ülsz a kanapén, és megalázottan nézed, hogy asszonykád összeszereli a dolgot, de azért kicsit tetszik is a dolog, hogy nem kell minden neked csinálni. Jól van, megyünk akkor, holnap jövünk, 6-kor, és hát is elmondtunk igazából mindent, amit akartunk. Mi ez a beborulás, Feri? Nem azt mondtad, hogy napsütés és napról napra jobb idő? Én ma számra nem vettem a napról napra jobb időt. Nem volt ilyen? Ezt tegnap mondtuk. Igen. Napról napra, de csak azért, hogy most van egy pici visszaesés, egyébként volt, hogy -2 ígértek ma hajnalra, az nálunk nem volt, egyébként én +4, pici melegedés lesz, napsütés az alig. De azért, mert a hétvégére gyűjti magát, gyűjti az energiát. Hát az gyűjtse is. És most mit ír a telefonod? Nézem, várja, szakadó eső, a blöpp után megnézem. Nem, figyelj, szombat, vasárnap már ilyen 12-13, szikrázó napsütés. Na, tök jó. Szépen azért lassacskán csak megérkezik. Így van, és ne felejtsük el, hogy a jövő héten ugye március 15-e, tehát egy napot nem jövünk, és előtte közvetlenül pedig ugye Steak and Blowjob Day. Ez jövő hét kedd? Ez kedd, kedd este. 14-e. De ez veled jó nagy kiszúrás, blúzsa, bár nincs téket, nem eszel, mi lesz vele? János, ez megkörülve 20 év házasság után miért megint sorozatot nézel majd? Nem. Mi az is, sem lesz vele? Én majd titeket nézem. Szívesen küldök ágyében. Most már inkább csak szemlélődő vagy. Ugye, hát az egyik miatt abszolút. Na jó van. Oké, elmegyünk akkor, érkezik Attila, és holnap 6-kor megérkezünk. Jó, vigyázzatok magatokra, szép napot kívánunk mindenkinek. Csak azért beszélek ennyit, csak hogy értsétek, az mert ablak. Igen. Van egy ablak, ami pontban nyílik, és pontban kell átadni, és még 10 másodpercen is elfáradtam. Hát meg egyetlen hangon, amit elviselsz, már 10 magasságon, az pedig a saját. Nem, ez egész nap így vagyok ezzel. Holnap 6-kor jövünk, szevasztok. Ciao, hello. Hölgyeim